vagyál. Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegyen mindenki nagy levegőt, igyon kulvasokból. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szevjövőt, ez a Bombagyár című közéleti blogmagazin 5. adása. Szokás szerint négyen vagyunk a stúdióban. Atina. Hello, sziasztok. Egy új tag, Grid. Ügy. És Tomcat. Sziasztok. Én Blogadmin vagyok. És így jegyezném meg, hogy a szerkesztőség 50%-a baromi nátás. Én nem ebben az 50%-ban de vagyok. De házak vagyok, ugye. Tehát az én hangomat ez nem befolyásolja, az továbbra is élvezhető maradt. Mi viszont néha fújjuk az orrunkat, küszönünk és köhögünk, előre is elnézést kérünk. És orrsebcsere program is folyamatban. Igen, és szemalátoljuk már itt a kemény dolgokat. Majd igyekszem ne infarktust kapni közben. Ja igen, ő szívbeteg. Na mindegy. Infúziós állványalnak. Érdekes. Jó hallom, a szomszéd meg fúr. Hogy ez mi ez? Beállt motorról beállt az udvarra. Beállt motorról az udvarra valaki, tehát ez is belealszik az adásba, semmi baj, nagyon jó műsor ez. Na, tehát. Amúgy érdekes, hogy több levelet kaptunk, mint az előző adásban, pedig már akkor sem tudtunk rájuk válaszolni, viszont a hallgatóink száma valamivel visszaesett. Magyarázhatnánk ezt a hosszú adással is, de sokkal valószínűbb, hogy az élőlánc demonstráció lehetett az oka. A hallgatóink többség ugyanis ott volt hétvégén. És ezt köszönjük is. Ezzel semmi gond, nem tudom, miért mentek utána haza. Igen, tehát eredménye nem lett az egésznek, de mindenki ott volt, és nem hallgattátok a Bombagyárat, más eredményt nem sikerült elérni, nem lett kevesebb abortusz, nem lett kisebb a csecsemő halandóság, és még a tolvajtörvényt is aláírták. Jó, hát most egy olyan demonstráció, ahonnan kitiltják az ősi magyar jelképet, az Árpád Sávos zászlót, az nem érhet el. De én ezt még elfogadnám, hogy mondjuk ne legyen, ne húzhassanak rájuk valamit, de én azt nem értem, hogy miért, hogy Hofi mondta, és ezt már idéztük is, hogy miért kell, hogy a magyarnak szaros legyen a nyelve. Tüntetünk ellenük, rendben van. Igaz, hogy az ilyen békés tüntetés, ugye onnantól hiteltelen és inkább önalázás, hogy Gyurcsány pont az összödi beszédben jelentették, hogy tüntetgetnek, majd hazamennek. És ott ül, és azt mondja, hogy hát bazd meg, hát ezek ennyire hülyék, hát megmondtam, és megcsinálják, hát Jézusom. És utána pont azok ellen, akik ellen tüntettünk, és meg lehetett nézni a híradóban, a tévében, ahogy ugye a gyakorlatilag megalázták a tüntetőket, így mutatta, hogy hangosabban nem hallom, ahogy üvöltöztök nekem, és ilyen lépések után mit csinál a másnap az élőlánc? Elnézést kér ezektől a férgektől azért, mert hogy néhányan ott maradtak Árpád-sávos zászlókkal tüntetők után. Jó, és megrongáltak egy kocsit. A kocsit azt mi vettük, mennyi egy olyan kocsi? 10 millió forint? 20 millió? És teljesen mindegy. Egy földlabdát, igen, én láttam, kivettek egy földlabdát a parlament előtt a Virágágyból, és odavágták a képviselő úr kocsijához, aki épp most sikasztotta nem tudom hány száz milliárdot törvényhozatal ügyén. Lényegtelen, tehát mi is bocsánatot kérünk és elhatárolódunk. Mi nem akarunk földet dobálni. Hát földet mert nem drága lesz a kertész, és akkor majd mondják drága a baloldaliak. Drága a földet nem dobáljuk, arra való kérdés. Majd mondják a baloldaliak, hogy ezek a jobboldaliak már megint mennyi kárt okoztak, és az adóforintjaink, hát az a földlabda az 2000 forint volt. Senki nem gondol arra, hogy mások meg több száz milliárdokat sikasztanak. Na mindegy, ez egy ilyen hülye ország. Nézzük inkább, hogy mi az érdekes. Aha. Érdekes az, hogy az előző adás után a sok levél igazán nagy százaléka arról szólt, hogy tévedtünk. Ahogy ezt az adásban is próbáltam jelezni, de aztán végül is arra konszenzusra jutottunk, hogy nekem nincs igazam. Azt hangzott el, hogy a múlt évben 8%-os, illetve idénre 8%-os növekedés lépett föl a csecsemő halandóságban. Sokan írtak nekünk, és adatokkal is alátámasztották, hogy az addigi 1,5%-os csecsemő halandóság nőtt 8%-kal, tehát nem egészen 8% növekedés volt, hanem csak az 1,5%-nek a 8%-a, ami én ugye lényegesen magyarán nem 8%-kal, hanem 8%-kal. Igen. De most ezt én mondtam be, úgyhogy nekem kell magyarázkodnom. Én nekem ezt egy csecsemő gyógyász professzor mondta többször is, én is rákérdeztem meg, hogy tényleg 8%-ra nőtt, igen annyira. Ezek szerint ő volt a nem megfelelő forrás. Ezt a műsor előtt egy nappal kérdeztem meg tőle egyébként, ez mellékes. Na de nézzük, mi van akkor, hogyha 8%-kal nőtt meg az egész. Ugye sokan ezt úgy tálalták, hogy mi hazudtunk a műsorban. Hát nézzük, hogy mi mit hazudtunk. 2006-ban a KSH adat szerint 99.850 életszületés volt. Legyen mondjuk 100.000, mert az annyi amennyi. A 100.000 gyereknek másfél százaléka halt meg, ez 1500 csecsemő. Ennek a 8%-a 120 csecsemő. Tehát ez a csecsemőhalandóság növekedés 100-120 gyermek halálát jelentette. Ennyivel haltak meg többen. És lehet, hogy ez a 100-120, hát ez lehet, hogy csak 50, mert mondjuk az év második felében rájavítunk, hát akkor már mindjárt más, azt el lehet nézni, bocsánat, 50 halott gyereket? Vagy akár egyet? Persze, számokkal lehet bűvészni. Hát ha magyar az a gyerek, akkor egyesek elnézhetik. Én is ezt szándékoztam mondani, tehát igazából annak a 100-120 családnak teljesen minden mennyivel nőtt a csecsemő halandóság. Nem is kérdezte meg őket senki. Mondhatjuk azt, hogy akkor elismerjük a hibánkat, csak azt nem értem, hogy hogy van valakinek pofája így találni fogást, vagy úgy, tehát hogyha csak ebbe tudnak belekötni a bombagyárral kapcsolatban, akkor nagyon jól csinálhatjuk a dolgunkat. Nem hiszem, hogy ez akkora probléma lett volna, és még mindig nem vagyok benne biztos, hogy bármit vissza kellene vonnunk, amit az előző adásban mondtunk. Nem, tehát nem tartjuk. Nem számít, hogy hány emberről van szó, amikor beszélünk egy orvos professzorral, és tényleg menjenek be és kérdezzék meg, biztos vagyok benne, hogy ezt fogják hallani bármelyik kórházban. Ebben az évben én ezt olyan embert adtam, aki 20 éve praktizál, több halottat látott, mint valaha. Végig egész életében. Nem szoktak hozzá ennyi halotthoz. Ezután ne ugráljunk a számokon. Itt baj van. Igen. Na de menjünk tovább, mert a műsoridőnk az véges, és most megpróbáljuk nem kinyújtani az egészet. Nem kell mondanunk még, hogy kész van a bombagyár.hu. Bizonyám, kész van, befejeztem. Most az alfa tesztelés következik, ami azt jelenti, hogy a kész változatot nekiállunk mi házon belül tesztelgetni 8-10, ez körülbelül egy hét. Tehát körülbelül a következő adást már a befejezett bombagyár.hu-ról tölthetitek le. Leveleink is vannak. Vannak, az egyiket egy középiskolás olvasónk, Gáspár Vince írta. Arra reflektál, amit az előző adásban említettünk, hogy a rohadt szemét kommunisták. Antifasiszták. Mindig összekeverem. Ez baj, hogy az izmusokat demokráciára oktatni akarnak a demokrácia iskolában. Valami ilyesmit alapítottak. Igen, csinálnak egy ilyen demokrácia iskolát, ahol ilyen címeres gazemberek így elmondják, hogy hogyan lőttek a Kossuth téren a tömegre. Mondjuk azt lehet, hogy nem mondják el, de azt igen, hogy kell épületes demokráciát létrehozni, és hogyan kell nevelni az embereket. Tehát ez lényeg, egy ilyen ideológiai gárdaképzés. Igen, és Vince azzal kapcsolatban írt nekünk, hogy ez már valamilyen formában létezik, vagy ez ehhez nagyon hasonló megoldás, ugyanis van egy olyan új tanóra a középiskolákban, hogy demokráciára nevelés, hogy ez pontosan mit takar, hát mondjuk el tudjuk képzelni, tehát ez olyan, mint amikor a zsidók kitalálták Amerikában, hogy legyen holokauszt óra, de az így erre mondta nekem egy helyen, mert persze, már most is van, oké, csak nem egy, hanem hogy egész évben is legyen belőle érdemjegy, azért ez így kemény. Itt is forszírozták, volt róla szó. Szóval miről szól ez a demokrácia nevelés, erről írt nekünk Gáspár Vince. Vince egy korábbi adásunk kapcsán jelezte, hogy az iskolájában a demokráciára nevelés tantárgyat bevezették. Az órák anyaga természetesen válogatott ökörségekből áll, és most összeszedett nekünk némi anyagot erről. A Mi mindent kell tudni című összeállítás, ami a 2007-2008-as tanév tantárgyi követelményeit és értékelési rendszerét tartalmazza pedagógusok számára, a következőt írja az új tantárgyról. A foglalkozások célja a tudatos állampolgári magatartás kialakítása és megerősítése olyan készségfejlesztő módszerek alkalmazásával, amelyek az óra keretei között elősegítik az emberi társadalom különböző helyzeteinek személyes megélését, alkalmassá tehetik a diákokat a jövőben, a felnőtt lét ismeretlen helyzeteiben való eligazodásra, megteremtik, erősítik a problémakezelés és a konfliktusfeldolgozás képességét. Mindenki értette? Megyünk tovább. A tantárgy értékeléséről a következő írja a dokumentum. 5-fokú osztályzattal és szövegesen értékelünk. Na most 5-fokú osztályzattal és szövegesen értékelünk. Tehát most ez vajon beszámít az átlagba is? Megbukni nem lehet belőle, de beszámít. Ez olyan, mint a testnevelés, ez olyan, igen, ez olyan, mint a testnevelés, hogy az énekzene oktatása, hát most már ezt is. Peti, engem meg akartak buktatni testnevelésből, ha már egyszer itt tartunk. Lehet bukni. Nem tudom, ennek majd utána nézünk, de most ez egy sokkal érdekesebb tantárgy, mert azért, aki a magyar dal, népdal kincset nem ismeri, legalább alapszinten, az tényleg bukjon meg a francba. De itt arról van szó, hogy a demokrácia oktatásból meg lehet bukni, és ezt elrendett egy olyan kormány, amelyik már megbukott, sajnos szó szerint még nem. De kaptunk egy mellékletet, hogy hogyan néz ki pontosan egy ilyen demokrácia óra. Tehát Vince ezt is elküldte nekünk, ugyanis ebben a módszertani leírásban van egy ilyen leírás, egy átlagos demokrácia órán feladott feladatról. Például. Tessék, olvasd fel. Jelöld a megfelelő helyen, hogy véleményed szerint az alábbi esetekben milyen szabályok, szokás, illem, erkölcs vagy jog sérültek meg. K. János a vacsora után késével kipiszkálta a foga közé szorult húscafatot. 2. B. Julcsi először mindig a rántott húst eszi meg, csak utána lát neki a sült krumplinak. 3. P. Marci mereven bámult ki a villamos ablakán, hogy ne kelljen látnia a mellett álló kismamát. 4. D. Mari a Kofa néni ételfestékkel színezett sárga tésztát árul a piacon, s azt mondja, 12 tojásos. 5. H. Henrietta egy este lelőtte a mostoha apját, aki éveken át rettegésben tartotta őt és beteg édesanyját. 6. Z. Pisti vigyorogva megelőzte a szomszédnénit, s gyorsan becsapta az orra előtt a kaput. 7. L. Kati a klinikáknál átszaladt a piroson, mert 5 perc múlva becsöngettek az első órájára. 8. Idősebb T. Zoltán szíjjal verte meg a fiát, mert az ígérete ellenére nem ért haza éjfélre a buliból. 9. Z. Zidán a VB döntő lefejelte M. Materazzit, mert az állítólag szidalmazta az ő nőrokonait. 10. H. Vera azt mondta, hogy a barátnőjénél alszik, pedig titokban kimentek bulizni a szigetre. 11. M. Zénó ellen vádat emeltek tiltott önkényuralmi jelkép használata miatt. 12. V. Géza a tornaöltözőben kilopta E. Balázs nyitott táskájából a születésnapjára kapott új mobilját. Az óra azzal a feladattal kezdődött, hogy az osztály nagyobb részének azt mondták, hogy fusson 2 kört a székek körül, kisebb részének, hogy 10, ezzel utalva a hátrányos helyzetűekre. De ezek talán látszólag nem annyira ijesztő dolgok, az viszont már igen, hogy volt, aki nem akart mesélni elől, mert félt, hogy esetleg megtudják, és következményei lesznek. Ennek ellenére előfordult olyan is, hogy valaki rögtön az első órán megjegyezte, hogy ez egy SDS szavazóvá nevelő óra. Ilyen vélemény is van. Tudod, miért nekem eszembe, hogy 13. GT egyszer a kamerák előtt letagadta, hogy a rendőrei viperát használtak volna. 14. G. Ferenc elismerte, hogy elkúrták. 13 plusz 1. Mostantól 14 éves kortól is lehet pornófilmet készíteni. Mondjuk még ilyeneket, ez szerintem nincs benne az óra anyagába. Demokráciára nevelés, tudod? Annyira kikezdhető, vagy nem? Tehát erre tényleg teljesen fölösleges mondani. Szóval igen, tehát részletezhetjük, de... Egyébként a vicc az, hogy régen volt egy ilyen tantárgy, még amikor én jártam általános iskolába, úgy hívták a történelmet, hogy történelem és állampolgári ismeretek. De jó, hogy ilyen marxista-leninista dolgmákat tanultunk, hanem ilyen apró dolgokat, hogy hogyan kell feladni egy csomagot a postán, hova kell beadni a kérvényt a tanácsnál, mert akkor még az volt, mert hogyan kell, mit tudom én, egy építési engedélyt elnézni. Tehát ez, amit kell. Na most így megkérdezi az utcán, 50-ből egy ember találhat, tudja, hogy mit tudom én, hogyan kell egy BT-t megalapítani. Nem egy bonyolult dolog egyébként. Hát egyáltalán. Ez egy olyan érdekes dolog. Nekem volt osztálytársam, aki érettségi évében el kellett kísérnem a postára feladni egy ajánlott levelet. Mert azt mondta, hogy nem tudja, hogyan kell, és hát kellemetlen megkérdezni. Ezt nem tanulják. Ez nem annyira fontos, mint az, hogy nem tudom kicsoda a tiltott önkényuralmi jelképet hordott az utcán, és most magyarázzuk meg, hogy ez miért rossz. Hosszú téma lenne egyébként, hogy ez miért rossz, de... Igazából én a második osztályos környezetismeret óráról emlékszem, hogy a könyvünkbe szépen lerajzolva, hogy így néz ki a rózsaszín postacsek, így néz ki az ajánlócsek, így ezt kell ráírni, és ezt így tanultuk. Na már nincs. Ma már nincs, de legalábbis nem általánosban. Tanítják ma is általánosban, elnézést, ezt el kell mondanom, hát mikor már általános iskolába jártam. Jó, hát akkor még szerencsé, hogy ezt még nem felejtették el, de nem emlékszik el, hogy az Egyesült Államokban ugye csodálatos oktatási rendszerük van, hála Istennek oda még nem süllyedtünk, de ott például a negatív számok fogalma az azt hiszem a 6. vagy 7. osztályos óra anyaga. Meg a tört számok, meg ilyesmi, ez már nagyon-nagyon bonyolult. Hát remélem odáig nem jutunk el. Mielőtt még tovább mennénk, sok olyan levelet is kaptunk, amelyben arról írtatok, hogy egész jók a könyvajánlók, úgyhogy most is készültem 2 könyvvel. Hát igazából nem én készültem, mert az egyik az adta magát, a másikat pedig egy kedves hallgatónk küldte be. Ezúttal is köszönöm neki. Az egyik igazából csak 2 szó, Tomcat idézett a Talmudból, hát a Talmud az megvásárolható a Ruzsinszky féle. Egyrészt a Gedetestvérek BT-nél, másrészt például az antikva.hu oldalon is, illetve érdemes rákeresni, ez konkrétan egy kiadott, és egyáltalán hát ugye nem lehet ma betiltani egy könyvet elméletileg, ez egy megrendelhető könyv. Ne az Alexandrába keressétek, ők ugyanis hát a judaizmus igen. Kategóriában már másféle könyveket, maradjunk annyiban, másféle könyveket árulnak. A másik könyv pedig nagyon érdekes, ő Philip Roth nevű úriember írta, aki nem mellesleg zsidó, a könyv címe a Portnoy-kor. Az azért érdekes, mert ezt viszont... Megjegyzi valaki ezt a címet, szerinted ilyes, hogy Portnoy-kor. Mindegy, mert alapvetően elmondom ilyen, de szerintem ne olvassák el, mert annyira biztos nem lehet jó, de ezt már meg lehet venni egyébként az Alexandrában, meg akár a Libriben is. Nagyon jó kis ajánló van hozzá, hadd olvassam föl. Éjjel és nappal, munkahelyen és utcán, 33 éves, de ma is úgy jár kell a városban, hogy kocsányon lóg a szeme. Kés oda, hogy egy taxi még nem lapított a palacsintával, hogy a délidőben át kell menhetnem főútvonalain. 33 éves, de ha egy lány keresztbe teszi a lábát a metró szemközti ülésén, ma is fixírozni kezdi. Így van magáról Alexander Portnoy. Ez volna az ő gyógyíthatatlan betegsége, a Portnoy-kor. A főhős azonban egyszer, mint kívülről is látja magát, és rendkívül szórakoztató módon finom öniróniával eseteli beteges megszállottságát. Azt mondhatnánk, hogy Woody Allenre hasonlít, csak hát Philip Roth Woody Allennél sokkal korábban, még 69-ben alkotta meg ezt a figurát. A regény olyan átütő sikert aratott, hogy a Portnoy-kor az irodalmi körökön kívül is fogalom lett. Ma már orvosi szakkönyvekben is előfordul, mint szakkifejezés. Lesz még egy bekezdés. Eddig nem érdekes, valami szexmániás zsidó ír arról, hogy van egy szexmániás ember. Ezzel nem lenne gond. Viszont a történet főszereplője is zsidó, és ez lényeges lesz. Maga a műfaj, az önmarcangolás legalább Szent Ágostonig visszavezethető, mivel azonban időközben Freud és a freudizmus kialakított egy sajátos szókincset a szakszerű lélekkibelezés céljára, a szalonbaloldali amerikai értelmiségi zsidó lett a téma mestere, és Herzog, Bellow, Malamud vagy Woody Allen nagyon pontosan leírják a Portnoy-korban szenvedők hátterét és álmait. Többek közt azt az elképzelést, hogy nekik is jut egy szerencsétlenné tehető szőke szikse, mint Arthur Millernek Marilyn Monroe. A szikse, héber szó, a jelentése kurva. A Talmud minden gólynőre így hivatkozik, illetve a gyermekkorú lányokra szikszel, de azaz kicsi ringyóként. Magyarul egy olyan szót használ ez a kedves zsidó úriember a gólynőkre, hogy kurva. Erre ezt büszkén kiírják az ajánlóba is, mert úgyse tudja a hülye góly. És a könyvre annyit kell tudni, hogy végig arról szól, hogy mennyire gyűlöli a gólyokat, és hogy kihasználja a mocskos gólynőket. Nagyon érdekes kis könyv, aki esetleg úgy gondolná, hogy a zsidók nem gyűlölik a gólyokat, vagy nincsenek olyanok. Erről a Naftali Krausznak jut eszembe a könyve, aki ugye fontosan ezt írta, hogy a magyar nők is ugye mocskos szikszék. És ugye, mint az előtt adásban mondtam, az izraeli nagykövet David Admon azok csápolt, hogy úristen, ez milyen jó könyv, elment a könyvbemutatóra. Ez az a David Admon, akit most búcsúztat éppen könnyes szemekkel az MSZP és a Fidesz összeburulva, milyen jó arc. Jó, hát a Krausz könyveit ugyanúgy meg lehet vásárolni ezekben az érdekes könyvbirodalmakban. Érdemes megnézni a weboldalokon, hogy a judaizmusról hány könyvben, meg mondjuk az iszlámról is milyen színvonalúak. Esetleg még akartam csinálni egy ilyen kis műsorajánlót, vagy inkább programajánlót, csak aztán közben lemondták az egyik tüntetést. Szeptember 22-én van Taksonyban hadijáték, és lett volna Körmenden Táncos Gábor mellett egy tüntetés. Ez hosszú téma, le is mondták, mivel féltik Táncos Gábor életét, és emellett van erotika kiállítás. Hát szerintem... arra a franc fog tüntetni? Igen, tehát szerintem elmondja, hogy ki hova megy, hát ki milyen ember. Viszont ami most jön, az nagyon fontos, és szeretném megkérni a hallgatókat, hogy figyeljenek oda, ne tekerjenek bele. Ma nem interjúval készültünk, hanem egy sokkal érdekesebb felvétellel. Így van. Egy nagyon érdekes hangfelvételt juttatott el hozzánk egy hallgatónk. Ez egy félig meddig titokban rögzített hangfelvétel. Hogy mi hangzik el rajta, azt mindjárt hallani fogjátok. Hogy hogyan rögzítették, azt is el fogom mondani. Annyit elmondhatok róla, hogy ez a Matáv nemzetközi tudatkozójában került felvételre, nem hivatalosan, olyan 3-4 évvel ezelőtt. Na hát hallgassuk meg ezt a felvételt, aztán majd elemezzük. Tudja mit? Azért mondok magának valamit. Ebben rohadt szemét kurva életben. Legalább magának legyen valaki. Élek, és úgy menekültem meg, hogy az ő padja alá menekültem. Oda nem lőttek a nácik. Körülbelül 30 nő, 20 férfi, 50 gyereket lekaszaboltak, mint a kutyák. De ő életben maradt. Ne haragudjon. Azt hiszem, Már most le is teszem a telefont, és nem telefonálok, mert azért ez tényleg nem tisztesség. Tehát, tudja mit, uram? Az élet hosszú távon igazságot szolgál. Egyet ért velem? Az igen, amit mondod, hogy az élet hosszú távon igazságot szolgál, tehát ezt hogy értetted? Ezt úgy gondoltam, hogy egyszer kiderül, hogy ő kopogott a cipő sarkával, hogy itt emberek vannak győrben vakvágányon. És most, ugye elmegy Németországba, ott írja meg a sorstalanságot. Ne haragudjon, a maga nagyapja itt Magyarországon él? Hát él. Él. És az édesapja? De még most is itt él. Még most is. Üdvözlöm őt. Na de ne haragudjon, de nem volt sorstalan soha. Egyet ért vele? Hát, egyébként mondjuk, ahogy így hallottam az ő történetét, azért nála volt egy-két alkalom, amikor eléggé sorstalanul jött. Hú, de faka volt! Jaj, ne haragudjon! Isten bizony, tényleg így volt. De most még egyszer mondom, magának mondom el utoljára, ha egyszer megírja majd az emlékiratait, hogy kiírta magát, elmondom, a Kertész Imrével egy vagomba utaztunk. Tetszik érteni? Igen. És ő mindig megúszta. Mindig. Most ne haragudjon. Hát szabad ilyen filmet bemutatni, hogy ő mindig megúszta. A maga nagyapja mindig megúszta. A lószart, jó fejbe verték a dábor. Így volt? Na látja, hát én tudom, az én apám is így volt. De ne haragudjon, ha valaki mindig megúszta, annak oka van, nem? Na, legyen már őszinte, legalább hozzám, úgyse ezt a beszélgetést a kurva életbe úgyse ismétli meg senki. De maga nagyapja nem úszta. Az apja nem úszta. Maga nem úszta. Így volt? Igen. Na, hát akkor én se úsztam be. Pedig ha elmondanám magának, hogy milyen gazdagok voltak a szüleim. De én nem úsztam be. De ő mindig megúszta. És megírta. Nem Magyarországon, Németországban megírta a sorstalanságot. Na? És azért most itt van. Itt vagyok. Elmondom. Szóval volt egy drága vasutas bácsi Győrbe, de kérem, akár veszi, akár nem, akár leírja, akár nem, elmondom, mert én azt akartam, hogy ezt a sorstalanságot nem mutassák be, mert egy gazember írta. Elmondom. Egy drága vasutas bácsi Győrbe kilökött bennünket a vakvágányra. Volt körülbelül 20 nő, hát volt közötte állapotos, volt vagy 30 férfi, 50 gyerek, egy marha gazdában. Drága volt a kis öreg, és képzelje el, egyszer csak, ja, hát osztálytársak voltunk ezzel a szarral. Hát mondom, egyszer elkezd kopogni. Ilyen kemény sarkú cipőben. Képzelj el, 3 perc múlva leszkosszabolták a nőket, a férfiakat, a gyerekeket, mert ő jelzett a cipő sarkában. És ha most elmondom, hogy ezt Kertész Imrének hitták, akkor maga nem hiszi el. Ugye nem hiszi el? Hát igazából nem tudom. Te könyörgöm, ne mondja, hogy elhiszi, vagy nem. Higgyel, kis ember vagyok. Kuvájgok az életbe, átjöttem a Kárpátokon, bebasztak egy vagomba. És valaki kopogott. Az így... Na, mit szóltok ehhez? Igen. Kertész Imre. Igen. Szerinted ez igaz? Vagy csak azt szeretném, hogyha elmondanánk a biztonság kedvéért, hogy mi magunk nem tudjuk egyelőre bizonyítani, hogy a felvétel igaz lenne. Hogy később mi lesz? Utána kerestem én azért dolgoknak, tehát mondjuk úgy, hogy meglepődnék, ha nem lenne igaz. Ugye az elmúlt egy hetet azzal töltöttem, hogy utána néztem ennek a betelefonálónak, hogy ki lehet, mi lehet. A felvétel úgy készült egyébként, ez az Ürge betelefonált a Makáb nemzetközi tudakozójába, röviden a Sorstalanság című filmnek a bemutatója előtt. Kertész Imrének a berlini telefonszámát szerette volna megtudni. És mikor megtudta, hogy nem tudhatja meg, akkor hát eléggé elkeseredett, ugye lehet valami, hogy eléggé megkeseredett ember, aki ugye elég szépen átment az élet vihara. Persze nyilván lesz, aki azt mondja, hogy hát részegen hülyeségeket beszél, mit tudom én. Hát is röhögtek rajta, ugye a tudatosan. Hát nem tudták hova tenni, hogy ezek a fiatal szerencsétlenek, hogy hát most itt egy ember, aki egy ilyen tragédiát túlél, egy ilyen tudattal kell élni egész életében, hogy az, aki ő szerinte, hát mindjárt rátérünk erre, tehát aki fölnyomta őket a náciknak, akik megöltek ott ugye annyi embert amennyit, az így vígan éli világát, egy Nobel-díjat is kap. Mindenki ott ő meg, aki véletlenül, tényleg csak a véletlennek köszönhetően túlélte, mert be tudott ugrani egy pad alá, hát ő meg le van szarva. Na mindegy. Utána kerestem ennek, hogy figyeljük csak, ez a történet Győrben játszódik, 1944-ben, mert ugye akkor voltak ezek az atrocitások, meg ahogy mindenféle elszállítások. Valóban történtek ilyesmik Győrben, és én elkezdtem utána keresni annak, hogy mi van Győr városában, esetleg valami nyoma ennek. Hát ugye a budapesti holokausztnak is onnan tudjuk az eseményeit, ugye mindenféle Dunába lövéseket, meg nyilvános kivégzéseket, hogy a mentőknek a kivonulási naplói rögzítették. Mert hogy általában azok mentek ki. Most mondom, nézzük meg, mit tudnak erről a győri mentők mondani. Hát először is kikötöttem a győri városi levéltárban. Van Budapesten mentői múzeum, de csak a budapesti dolgokat gyűjtötte össze, bár táblati tervei között szerepel, hogy a vidéket is kutassák, de nem került sor. Győri városi levéltárban felvilágosítottak, hogy igen, nagyon gazdag anyaguk volt a győri holokauszt eseményekről, egészen a 60-as évekig. Kassai László volt az igazgatója ennek a levéltárnak, aki most neves holokauszt kutatóként ismert és történészként. Kassai László a 60-as években szépen fogta az összes a győri holokauszt eseményekre vonatkozó anyagot az utolsó percig, és elvitte, és soha többé nem hozta vissza. Annyit tudunk róla, hogy ezek a Yad Vashem intézetbe kerültek, ugye a jeruzsálemi holokauszt kutató és dokumentáló központba, akik egyébként nem nagyon akarnak válaszolni semmilyen megkeresésre az ügyben. Szóval így eltűntek a dokumentumok. Na mondom, oké, akkor keresünk olyat, hogy visszaemlékezések, megjelent könyvek, stb. Széchenyi könyvtár, elmentem, elkezdtem keresni magyarországi holokauszt, azon belül Győr-Sopron megye holokauszt történet ügyében. Rengeteg könyv jelent meg erről az évek során, igazából a 60-as években kezdték ezeket írni, de az utóbbi időben, 90-es évek körül, 2000-es évek nagyon sok könyv jelent meg. Végül három könyvet találtam, amiben konkrétan van ezekről szó. Ezek a cím a Fekete könyv, aztán van a Győr-Sopron megyei izraelita hitközségnek a története Domán Sándortól, illetve a megjelent egy nagy alakú könyv 2004-ben, amiben a teljes anyakönyvi kivonata, anyakönyvi listája szerepel a Győrben és környékén elpusztított, holokauszt következtében elpusztított zsidóknak és más foglyoknak. Tehát ugye Kertész Imre zsidó volt, és az egész transportot, aki felevitte zsidó volt, tehát ebbe benne kell lennie. Na most az érdekes az, hogy ezek a könyvek, ugye itt több száz oldalas anyagról van szó, szinte mindegyik kizárólag azzal foglalkozik, hogy mi volt az elhurcolás előtt, és mi volt utána. Tehát gyönyörű leírások olvashatóak arról, hogy a ilyen meg ilyen zsidó gimnáziumban az ilyen meg ilyen tanító az milyen jó fej volt, meg a Grünwald rabbinak mennyire szerettük az előadásait, meg hogy a Schwarz bácsi az milyen jó fej volt a boltos, mert mindig adott cukrot. Ebből ilyen 500 oldal ömlengés. Utána 1944. június eleje, 8. és 11. között érdekes módon egyazonyi eseményekben a különböző könyvek más és más dátumot írnak, tehát még ebben sem tudnak megegyezni, igaz, hogy csak néhány nap különbséggel, vagy például az események sorrendjében nem következetesek, tehát mindegyik máshogy írja, hogy majd előbb ezt a gettó részletet, aztán azt a gettó részletet számolták föl, mindegy. Tehát magáról az egész történésről az, hogy elvittek több mint 100 000 ember Győr környékén, és ráadásul rajtuk ment keresztül egy elég jelentős forgalma máshonnan deportáltaknak is, erről mindössze másfél-két oldalt ír az összes könyv. Tehát ez egyetlen visszaemlékezés, egyetlen fénykép, semmi nincs erről. Tehát mint hogyha tudatosan eltüntettek volna így dolgokat. Annak, teszik ezt annak ellenére, hogy minden más az legapróbb részletig dokumentálva van. Egyébként tele vannak ezek a könyvek elég gusztustalan propagandával is. Tehát például volt olyan, amelyik úgy kezdődött, hogy 1920-ban, mikor Horthy Miklós bevonult Budapestre, és elmondta a híres beszédét, és bűnös városnak nevezte Budapestet, na ezt ő a zsidókra értette, mert gyűlölte a zsidókat. Hát ez ilyen jó kis belemagyarázás, meg ilyet ír egy másik könyv, az meg ezzel kezdődik, hogy Magyarország nagyon büszke lehet rá idézőjelbe, hogy az első írott zsidó törvényt magyarok hozták. Hát ez se igaz, na mindegy. Persze Magyarországon mindig volt zsidó törvény, amióta alkotmányunk van, 1945 óta nincs zsidókra vonatkozó külön törvény. Mellékes, kivéve persze a holokauszt kárpótlásokat. Tehát nagyon furcsa, hogy az egész győri holokauszt történetből semmi nincs meg, semmiféle nyom nincsen meg. Na mondod, akkor merre lehetne még elindulni, mert ezért nagyon furcsán eltűntek ezek a dolgok. Hát akkor nézzük csak, ez osztálytársa volt ez az Ürge Kertész Imrének. Hát akkor nyilvánvalóan meg kell keresni az iskolát, ahova jártak, mert ugye nagyon sok gimnázium Budapesten működik, ami akkor is működött. Hát valóban így van, ez a Barcsai utcai Madács gimnázium, amit akkor is már Madács gimnáziumnak hívtak, oda járt Kertész Imre. Először találtam egy hosszú interjút Kertész úrral, amiben elmondja, hogy ő, miután a Nobel-díját megkapta, meglátogatta ezt az iskolát, de valami takarítónő elhajtotta őket azzal, hogy menjenek innen, mert nem látják, hogy felújítás van. És utána később visszamentek, és akkor találkoztak az iskola igazgatóval, de az azt mondta nekik, hogy semmiféle adat nem áll rendelkezésre az 1943-44-es iskola évről. Na én éppen most az adás előtt mentem el ebbe az iskolába. Kertész Imre hazudott. Ugyanis egyrészt az, hogy szombaton ment oda az iskolába a forgatócsoporttal, hát nyilván tudta, hogy ezt nem kéne, de a portásig... Már is szabad dolgozni. Dolog, ő elment oda szombaton, és a portásig jutott, aki értelemszerűen nem tudta, hogy az előző nap kikapott Nobel-díjat, nem erre tartjuk a portást, ő megmondta, hogy bocsánat, nem engedhetlek be, hát szombat van, meg különös felújítás. Na ebből ő csinált egy ilyen sirámot, hogy ezek az antiszemita magyarok, úristen, azt se tudják, hogy ki vagyok én a nagy író, és ráadásul végez is. Az igazgató pedig arra hivatkozva nem adta ki neki az osztálytársa adatait, hogy ez egy úgynevezett anyakönyvben vannak vezetve, 1910-ig visszamenőleg megvan az iskolának az összes anyakönyve, ebben benne vannak a tanulóknak a személyes adatai, tehát név, lakcím, életkor, akkori lakcím persze, tanulmányi eredmény, minden túl, amit el lehet képzelni, tehát visszakereshető. Egyrészt, másrészt ezt nem adhatja ki, mivel hogy ez személyes adat. Tehát hiába állítod egy Nobel-díjas tudós is, akár hogy hello, szeretném elkérni az osztálytársam adatait, nem lehet. Mert nem lehet. A sajátját kikérheti. Na ezt ő előadta, hogy ez nem így van. Tehát elmentem ide, és kiderült, hogy megvannak ezek az adatok, visszakereshető, egyetlen egy dolgot kell csinálni, kinézni, hogy az 1943-44-es tanévben a Barcsai utcai Madács gimnáziumban, a 4. B osztályban, mert abban járt Kertész Imre, a B volt az idő osztály, a 4. B osztályban kik azok, akik túlélték a háborút, és 2003-2004 körül még éltek. Nem lehetnek olyan sokan, mert az egész osztályt elvitték. Ez úgy történt egyébként, hogy annak idején ugye a 43-44-es iskolai év az elég rövid volt, mert eleve novemberben kezdték, és áprilisban a bombázások miatt április 1-én már vége is lett. Viszont a zsidó tanulókat azokat elvitték mindenféle munkára. 5 munkahelyet jelöltek ki a 4. B osztálynak, az ebből az egyik az a Shell művek volt, ami a jelenlegi Soroksári úton volt található, mert azt nagyon szétbombázták, ma már nincs meg. Ez akkor a városhatáron kívül volt. Aki olvasta a Sorstalanságot, vagy látta a filmet, emlékezett rá, hogy Köves Gyurit ezt egy hasonló külső munkára vonulásnál viszik el, tehát mennek a busszal, buszon leszállítják, és így kapják elő. Valóban ez történt Kertész Imrével, ment ki a munkahelyére, városhatáron kívül elkapták a rendőrök, nem érdekelte őket, hogy milyen papírja van, kész ment a transportba. És vele együtt az osztálytársa is. Tehát amikor ez az öreg ember a telefonban azt állítja, hogy ő az osztálytársa volt, és ott volt vele, amikor a vagonra fölrakták, ez valószínűleg igaz. Hiszen az osztálytársaival együtt vitték el. És nekem több napos kutatásba tellett, még megállapítottam, hogy ő hova járt, ki volt az osztálytársa, micsoda, holcsoda. Ezt ma lehet tudni 2007-ben. 2003-ban, amikor a Sorstalanság című filmet kezdték forgatni, nem nagyon volt erről információ. Belegondolok, az egy 90 éves öreg ember, ez nem nagyon túlkál az interneten, hogy most így megtalálja Kertész Imrének az adatait, meg ilyenek, hogy ő kerítsen egy ilyen nagy történetet köré. És ha ez a történet igaz, akkor Kertész Imre háborús bűnös. Mégpedig egy háborús bűncselekményben bűnsegédként vett részt. És valószínűleg nem számított arra, hogy még van egy túlélő. Tehát valószínűleg ez az ő életének az egyik kis apró mocskos titka. Nagyon szép munka volt, Tomker. Azt hiszem, hogy a magyar újságírók talán példát is vehetnének rólad, illetve az utánajárásnak. Az ügynek tehát így nincs is vége, és azt hiszem, hogy a Bombagyár nevében is kijelenthetjük, hogy ennek utána megyünk, és ez... Így van, mégpedig a fővárosi nyomozó ügyészségen feljelentést fogunk tenni, ugyanis a háborús bűncselekmények nem érülnek el. Ez egy követhető nyom, tehát az ügyészség kikérheti a rendőrség, az iskolától, az ügyészség rendőrség, kikérheti az iskolától Kertész Imre osztálytársának adatait. A BM nyilvántartó hivatal a 3 másodperc alatt megmondja, hogy ezekből ki van még életben, és ha ez az ürge még életben van, és a hangja alapján ez egy nagy túlélő, lehet, hogy még megvan a kis öreg. Meg fogják találni, és ő elmondhatja, hogy mi történt. Persze erre azt fogja mondani tovább ugye a Kertész Imrének ugye a drága holdudban, hogy ez nem igaz, ez hazudik, ez kitalált történet, nem releváns. Én viszont azt mondom, hogy ilyen történetet nem talál ki az ember. És ha kitalálja, akkor nem a matát tudakozunk hívja fel, hogy elmondja. És nem így. Nagyon az érezhető, hogy azért ez egy elég nagy botrány. Ezért szeretném, hogyha a hallgatóink komolyan vennék a most elhangzottakat, és hogyha lehetőségük van rá, akkor terjesztenék, találjuk meg ezt az embert, hogyha sikerül. Valószínűleg rossz indulatú vagyok, de nem csodálkoznék, ha hirtelen betörne valaki a mindenségbe. Igen. Ez előfordult már sok ilyen, minket igazolt, csak sajnos igen, megakadályozhatja azt, hogy elítéljék a bűnös. A sortalanság nekem egyébként, hogyha lehet egy saját megjegyzésem, azért volt érdekes, mert velem ezt felolvastatták gimnáziumban. A könyve? Nagyon sok irodalomóra ment el azzal, hogy én leültem, és végigolvastam. Tehát el kellett kezdenem, és 40 percen keresztül olvasni. Csak én tudtam egyébként összefüggően olvasni. És én akkor ismerkedtem meg vele. Már akkor föltűnt az, hogy amit ma úgy mondanak, hogy Kertész Imre különleges stílusa, az gyakorlatilag nagyon zaklatott, de inkább úgy mondanám, hogy döcögős és kellemetlen. Nehezen is olvasható, nehezen érthető. Erre azt mondanánk, hogy szar. Mégis... Nem, mert ezt finoman úgy fogalmazta meg egyszer, Fűszva Balázs irodalom történész, aki szerint egyébként a főszereplőt Köves Dávidnak hívják. Ő sem bírta elolvasni. Tehát ő úgy mondta, hogy valóban nem követi az irodalmi kánon által kijelölt utat, de az folyamatosan változik. Jó, hát ez teljesen jó. Ez teljesen jó. Én nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy ezt 70-es években kiadta, akkor miért most lett akkora nagy sztárság, pont amikor az Európai Unióba léptünk, és akkor illett egyébként egy magyar, idézőjelet azt én ide tettem, magyar, hát mondjuk nem is él Magyarországon már jó ideje, mondjuk már ki, és zsidó, tehát miért kellett gyorsan valakinek Nobel-díjat adni, hogy tessék, hülye magyar, itt a koncod, és el kell mondanom, hogy egyébként még egy pillanat, hogy ugye magyar Nobel-díjasok, mi olyan büszkék vagyunk rá, mi magyarok, hogy mennyi van, nincs, 2 darab, Szent Györgyi és ő. A többi az nem magyar, hiába volt magyar szám, és ő sem. Ők megkérdezték, hogy mire gondol, ha Magyarországra, ha mi jut eszébe a Magyarországra gondol. Ezt Köves Gyulitól is megkérdezik egyébként, amikor a regényben hazatér, és mondja, hogy gyűlölet. Tehát ez jut eszébe Magyarországra. Igen. És úgy jött azt az angol logóból, hogy gyűlölöm a magyar nyelvet, mert ez a gyilkosok nyelve. Valahogy így írta. Igen, és tudni kell, hogy az ő neve viszont a Nobel-díj bizottságban, mint magyar van, ketten vannak így. 50% a magyar Nobel-díjasoknak ilyen ember, aki talán háborús bűnös is. De miért van az egyébként, hogy a 70-es években ezt a könyvet senkit nem érdekel? A 70-es években felolvasom, hogy milyen levelet írt annak idején, azt hiszem a Magvető kiadó Kertész Imrének, amikor először beadta a sorstalanságot. Nem egyszerűen arról van szó, ő azt állította, hogy őt azért mellőzték, mert a magyarok titkolni igyekeztek a holokausztot. Ilyeség. Ez nem igaz. Akkor is volt lágerirodalom, akkor még nem volt a holokauszt, meg soá, meg ilyen szép szavak. Meg volt, működött, voltak erről visszaemlékezések, gondoljuk akár csak Nyiszli Miklósnak a visszaemlékezésre, Auschwitz visszaemlékezésére. Ami egyébként nevetséges. 200 méter hosszú gázkamrákról beszél, mai napig egyet se találtak meg, és hitelesnek számít. Egy nyúlansz kívülön. Tehát a levél a következőképp szól. Kéziratát kiadóink lektorai elolvasták. Egybehangzó véleményük alapján regénye kiadására nem vállalkozhatunk. Úgy véljük, élményanyagának művészi megfogalmazása nem sikerült, pedig a téma iszonyatos és megrázó. Hogy mégsem válik az olvasó számára megrendítő élményi a regény, elsősorban a főhőse enyhén szóval furcsa reakcióin múlik. Az még érthetően találjuk, hogy kamasz hőse nem fogja fel azonnal, mi is történik körülötte, a munkaszolgálatosok behívása, a sárga csillag kötelező viselése, stb., de azt már nem tudjuk megmagyarázni, hogy a koncentrációs táborba érve miért látja gyanúsnak a kopaszra nyílt foglyokat. A rossz ízű mondatok tovább folytatódnak. Az arcuk nem volt éppen ilyen bizalomgerjesztő, szétálló fülek, előre meredő orrok, beesett apró ravaszfényű szemek. Csak ugye a zsidóknak látszottak minden tekintetben. Hihetetlen az is, hogy a kreatóriumok látványa bizonyos tréfák egyfajta diákcsíny érzését keltik benne, hiszen tudja, hogy megsemmisítő táborban van, pusztán zsidó volt elég ahhoz, hogy meggyilkolják. Magatartása, visszás megjegyzései taszítják és sértik az olvasót. Bosszankodva olvassa a regény befejezését is, hiszen a regény főhőse eddigi magatartása részvétlensége nem ad alapot arra, hogy erkölcsére ítélkezzen, felelősségre vonjon. Például a házukban lakó zsidó családoknak tett szembeállásai. Szólunk el még a stílusról is. Mondatainak nagy része ügyetlen, körülményesen fogalmazott. Sajnos gyakoriak az ilyen fajta fordulatok. Nagyjában egészében valóban. Igen, természetesen is kissé emellett. Kéziratát ezért visszajuttatjuk önnek. Üdvözlettel. Kertész 43 éves volt, amikor a fenti levelet 1973. július 27-én megkapta. 13 évig dolgozott az első regényén egyébként, a sorstalansága, tehát ez sikerült neki 13 év alatt összehoznia. Bemutatkozásnak szánta, hát nem sikerült. 30 évvel később, tehát 2003-ban ezt az elutasító levelet egy budapesti hetilapnak azzal magyarázta, hogy a kiadó vezetője titkos rendőr és katonai ezredes volt, és a lektorai megérezték, hogy a regény nyelvezete robbanó anyagot rejt magában. Ugye? Tudod, katonai szakértő. Na, de ügyes ember azért, jól játszik. Igen, mesélhet még a robbanó anyag szakértő. Igen. Máshol azt nyilatkozza, hogy Magyarországon a holokauszt mindig is tabu téma volt, tehát kötelezően hallgattak róla. Egyébként az állítását éppen a sorstalanságnak a kiadása cáfolja meg a legjobban. Ugye két évvel később, ezután a levél után 75-ben a Szépirodalmi Kiadó megjelentette. Aki látta ezt az eredeti kiadást, az hasonlít össze a mostanival, tehát látszik, hogy milyen volt, mielőtt hozzányúlt volna egy lektor. És nem véletlen, hogy nem érkeztek erre kritikák, hogy ezt elsüllyesztették. Tehát arra sem méltatta az akkori olvasó közönség, pedig akkor többen olvastak szép irodalmat, arra sem méltatták, hogy erről beszéljenek. Ez eltűnt. Igen. Nem véletlenül. Igen. És tudni kell, hogy egyébként ő írt egy folytatást, egy Sorstalanság 2, csak nem ez a címe. Igen. Az meg, és az pár éves, és az is eltűnt, nem véletlenül, hát ez az ember, ez nem tehetséges. Hát ezt kimondhatom, mert ez a magán véleményem, de nem tud írni. Az is lehet, hogy 73 és 75 között volt egy rendszerváltás, csak nem vettük észre. És azért adták ki a könyvét. Na mindegy. Hát én azt hiszem, hogy elég érdekesen indult ez a mai adás, és elég érdekes. Információkhoz sikerült jutnunk. Egyébként lehet, hogy ez csak egy személyes benyomás, de mikor ugye kezdődött ez az egész média hajci, hogy a nagy magyar Nobel-díjas író, akkor én nem tudtam, hogy ki ez az ember, és akkor először láttam őt tévéinterjúban, valami borzasztó sötét mélység volt a szemeiben, ami borzasztóan taszított, és nem igazán éreztem, vagy értettem, hogy ő miért. Miért pont ő? Hát tudom, és ő az, aki kapogott a cipőjébe. Elnézést, pont ez sugárzott egyébként a regényből, és én elolvastam a Sorstalanságot, és egy száraz, rettenetes stílusban megnyit mű. Tehát a témája tényleg borzasztó, de hogy ezt leírja, az hihetetlenül rossz. Mindegy, a film is szar volt, úgyhogy igazából... Hát a film az önmagában... Komolyan, amikor igen, önmaga parodikája. Igen, amikor tényleg így közelít rá a Zuhanyrózsára, öröm látni ezt, mert hogy már addigra, már kb. 20 évvel ismerték az izraeli történészek és tudósok, hogy nem a Zuhanyrózsából ömlött, mert ez hülyeség. Ez mai napig köztudott lehetne, de hát úgy tűnik, mert hogy... Inkább az a köztudott, hogy onnan jött. Hát, érdekes. Ez még a varjú is kiröhögi. Ez varjú? Aha. A biológiából nem vagyunk túl jók. Ezek után kicsiségnek tűnnek. Okay. Ezek után kicsiségnek történnek, tűnnek a híreink. De zenélni kell, várjál. De vannak. Mi a cím ennek a Sorstalanság 2-nek? Én abszolút nem vagyok már adva ilyen cím. Az a baj, hogy nem tudom fejből, meg kellett volna nézni. Nem ért. Neked hát megnéztem a lesz előtt. Érdemes utána. Ignoráljuk. Jó. Követ Dani Rilón. Mai első, nem Dani, Gyuri. Okay. Mai első zenénket szeretettel küldjük Kertész Imrének, a Mazsihisznek, és kérem, forduljanak érte a legfelsőbb ügyészhez. A pozsonyi parlament alkotmányjogi bizottsága szerdán úgy ítélte meg, hogy helyén való a Szlovák Nemzeti Párt képviselőcsoportjának indítványa, miszerint a törvényhozás határozatban mondja ki a szlovákiai magyarok II. Világháború utáni jogfosztását törvényesítő Benész dekrétumok érvényességét. Elemzők szerint Szlotályik így módon a kollektív bűnösség elvét tagadó európai normák és a kollektív bűnösség elvére épített dekrétumok tarthatatlansággal közti ellentmondást akarják áthidalni, ami a hivatalos szlovák jogszemléletet és az ezzel azonosuló közvéleményt figyelembe véve várhatóan sikerülni fog. A pozsonyi parlamentben ugyanis egyetlen olyan kormánypárti vagy ellenzéki szlovák képviselő sem ül, aki ne a dekrétumok sértetetlensége mellett kardoskodna. Benes, dekrétumok csak megedzem. Benes, jó. Benes, szerintem. Képtelen vagyok. Valami kecske baszó. Persze, mert ők se értik rendesen a mi neveinket. Igazából irigylem ezeket, tehát egyetlen olyan kormánypárt, vagy ellenzék és szlovák képviselő sem ül. Százszázalékos egyetértés. Jó, ott van nemzeti oldal. Jó, nekik van ellenségképük. Ez úgy lopták az országot, de az az övé, kész. A tédik. Különmel. A magyarok... Nálunk meg ugye nem lesz Trianon emlékünnep, mert sérti az érzékenység. Kéne valami ellenség. Erdély autonómiáját elutasítjuk, elhatárolódunk tőle. Ez a kóka volt. Meg kirohangálunk mindenhova. Ő egy magyar politikus sajnos. Magyar? Még nem maradtam valamiről. Habilitálták? Figyelj, hivatalosan ő egy magyar politikus sajnos, és ezt a képet mutatjuk külföldön. De ez az kirohangálunk külföldön, hogy uramisten, itten magyar gyárda van. De amikor ugye a magyart verik, akkor nem rohangálunk sehova, amikor ilyen döntések születnek, arról nincsen közbeszéd, arról a heti hetes sztárjai nem kárognak viccesen, a Kern András nem kap el egy levelet róla, ez nincs. Ez... Pont egyébként a Marina Hedvig ügyben gondolkodtam ezen, hogy ők védik az igazságtalanságukat tíz körömmel, a szlovákok. Meghamisítják a bizonyítékokat, befolyásolják a tanúkat azért, hogy bebizonyítsák, hogy itt a szlovák az nem bűnözött be. A magyarok meg, hogyha nem bűnözik be a magyar, akkor is te bebűnözik, mert magyar mersz lenni. A strasbourgi cigányok, ugye? De ez a szép bennük tényleg, hogy ők az igazságban. Akkor ugye emlékszel, összeszaladt az összes magyarországi idézőjelben értelmiségi, ugye például György Péter, meg Őrsi Mátyás, hogy ezt, ami a Rákosi Lekóta kereszt gyereken, a mindegy. Szóval összeszaladtak, hogy szegény cigányokat úgy bántják, hogy nekik Strasbourgba kell menniük, menekülniük. Hát nem, én most konkrétan arra gondolok, hogyha Magyarországon valakit azért vernek meg, mert magyar, mert ugye sok ilyen példa van, akkor semmi vízhangja nincs annak. Van még itt egy ilyen, hogy pont, márpedig, állítják az indítványozók, a dekrétumok nyomán létrejött vagyoni viszonyokat szentnek és öröknek kell tekinteni annál is inkább, mert azok a második világháború utáni európai rendezés keretében jöttek létre. Aha, hát akkor várjál, mondjuk már el, hogy mi az a Benes dekrétum. Inkább fejetlenség volt az. Hát, ki mondja el? Kezdte, aztán majd én is mondom. Szóval a Benes dekrétumok ugye Beneshez a csehszlovák elnökhöz köthetőek, 1945. május 14 és október 27 között 143 ilyen dekrétumot adott ki a magyar és német etnikum kollektív bűnösségéről. Tehát, hogy effektíve ők tehetnek a háborúról, Kovács bácsi, aki ott ült a faluba. Ennekből a 33. dekrétum volt a legdurvább, ami 45. augusztus 2-án született. Ez egyszerűen megfosztotta őket a csehszlovák állampolgárságuktól. Ezzel nem egyszerűen csak hontalanokká váltak, hanem például nem kaphatták többé az állami nyugdíjaikat, járulékaikat, munkahelyeiket, az állami munkahelyeket elvesztették, és így tovább. Nem az állami nem csak azokat egyébként, hanem egy korábbi... Jó, hát akit nem rúgtak ki gyorsan, annak a főnöke is megnézhette magát. Egy korábbi júniusi dekrétum is rendelkezett arra, hogy a magánmunkahelyekből is el kell bocsátani a magyarokat. Így van. Hát ez egy ilyen több százezer embert érintett közvetlenül. Betiltották a magyar nyelv nyilvános használatát, illetve egyetlen használatát. Egyetemről kizárták a magyarokat, feloszlatták a magyar kulturális egyesületeket. Tehát, volt egy pár ilyen. Hát befagyasztották a magyarok bankszámláit, elkobozták a földjéket, tehát magántulajdonképpen. Mindenféle irányba tönkretették őket. Ezek nem a kommunisták, ezek így ad abszurdum, csak hogy egyszerűen a szlovákok. Tehát ez egy nemzetiségi ellentét, ez nem egy valami ideológia mentén történt. Ezt ők így gondolták, hogy így jó. 45. április 5-től, a Kassai kormányprogram meghirdetésétől a csehszlovák népbíróságok mintegy 75 ezer magyar, elsősorban értelmiségüket tolongszoltak ki az országból, mint háborús bűnös. De itt van például Eszterházy János gróf, aki antifasiszta ellenálló volt, zsidókat mentett, ellenállt a náci megszállásnak. Ők, mint háborús bűnös 45-ben kiadták a Szovjetuniónak, 49-ig kényszermunkán volt, hazatérve még halálra is ítélték. Igaz, hogy ez kegyelemből, illetve tiglara ítélték, 57-ben halt meg a börtönben, Morvaországban. Hát a legnagyobb ilyen tulajdonképp koncepciósnak mondható eljárás az ugye a kassai magyar per volt, ahol 600 magyart nyilvánítottak háborús bűnösnek, és közülük nagyon sokat nem csak kiutasítottak, hanem ki is végeztek. Igen, rengeteg kivégzés volt. Akik meg nem végeztek, ki a saját jobban, 44 ezer magyar hurcoltak el Szlovákiából Csehországba, tehát a felvidékről, marhavagonokban kényszermunkára. Hát akkor ezt másokkal csinálták, akkor viszonylag kis szigor belőle. Ez a 44 ezer ember, ez körülbelül úgy Hódmezővásárhely teljes lakossága. Ezeket egész egyszerűen rabszolga munkára fogták, tehát pályaudvaron lepakolták, cseh hadsereg őrzése alatt, emberpiac lehet válogatni, és így vitték a magyarokat mindenféle házkörüli munkákra. Erre volt, számos fotó is fel. Igen, volt, a családokat szétszakítottak, mert a gyerek az kukoricát morzsolgatni kellett az egyik faluba, az anyja meg hat várossal arrébb a textilgyárba ment, és rabszolgaként dolgozta, pontosan úgy, ahogy a nácik alatt mások. 49-ig egyébként még az erőszakos lakosságcserék is mentek Magyarországgal. Ez úgy nézett ki, hogy a magyarokat kirakták a lakásukból egy 5 kilós batyúval, átugdosták őket a határon esőbe, hóba, sárba, és az alföldi szlovákokat pedig berakták az ő házukba, akik Magyarországon éltek addig. Megkapták minden vagyonukat. Ez 48-ban egy kicsit visszavettek egyébként, de csak azért, mert ugye Klement Gottwald átvette a hatalmat a kommunistákkal, tehát Csehszlovákia és kommunista ország lett. 48. október 25-én visszaadták a magyaroknak az állampolgárságukat, hűséges tüfejében. Végül aztán Moszkva parancsára leállították ezt az egész Herceg utcát a Benes dekrétumokkal, de csak azért, mert a kommunista táboron belül nem volt jó, hogy széthúzás van, készülődtek a harmadik világháborúra. Most, akkor Csehszlovákia 92-ben felbomlott, eszük ágában sem volt, legalább annyit mondani, hogy bocsánat. Kártérítés fizetéséről szó nem volt. Azóta sem. Azóta sem. Most pedig mi van? A puszta felemlegetését büntetni akarják. Tehát, mintha ez is valami holokauszt tagadás lenne. Most gondoljuk el, hogyha mi mondjuk büntetnénk a zsidókat a holokauszt felemlegetéséért. El tudjuk ezt képzelni? Hát nagyjából olyan, igen. Uh-huh. Felháborító egyébként. Azon gondolkodom, hogy akkor ezt most itt a kérdés költő és a magyarokhoz intézett, ezt elfelejtettük? Nem, ezt nem tanultuk meg. Uh-huh. Ezt nem tanították meg. Tulajdonképpen azért olvastam fel még pár perccel ezelőtt ezt a két sort, ugyanis a Magyar Koalíció pártja többször megfogalmazta odaát Szlovákiában, hogy felvidéken, a jogfosztói dekrétumok nyomán elszenvedett sérelmek miatt bocsánatkérésre a meghurcoltatások során a magyarokat ért károk jelképes jóváltételére tart igényt. Aláhúzom, jelképes jóváltételére tart igényt. Tehát legalább mondják azt, hogy bocs, bazdmeg. Igen. Meg egy emléktábla talán. Tehát nem milliárdok, meg minden hónapban így, meg ennyi ünnep róla, meg stb. Még jó, hogy értették a szlovákok a kérdést. Megöltetek pár tízezret, százezret közülül, meg rabszolgasság, meg szóval frankó holokauszt volt, csak gázszamra hiányzott. Bár a fele tudja. Igen, a holokausznak nem, a genocidiumnak mondjuk így nem feltétele, hogy a gázkamra nem így működött, de soha. Ez valóban egy népírtás volt. Tanulhatnánk annyit talán, hogy a szlovákok, és most föl lehet háborodni, ismerek én is Tótot, az igazságtalanságban is, lásd ugye a Marina Hedvig ügyet, vagy bármi hasonlót, össze tudnak tartani, mi meg, amikor itt az igazságunk, akkor sem tudjuk azt mondani, hogy akkor most elég, mert nagyon csúnya lesz. Az a szomorú egyébként, hogy a 20. század teljes magyar politikája gyakorlatilag szinte kivétel nélkül arról szól, hogy eleresztjük a kezünkből a lehetőségeket, semmiből nem kovácsolunk erkölcsi tőkét, amiből lehetne. Amiből nem erkölcsi tőke kovácsolásáról van szó, hanem egy igazságról. Részben arról is egyébként. Hát részben. Na, menjünk tovább. Leköpjük magunkat gyakorlatilag. Fölköpünk és aláállunk. Ez folyamatosan így működik. Ezekből fosunk már. Vastagunk. Hát igen, és akkor azt mondják, hogy miért ilyen a műsor, hogy miért vagyunk ennyire depressziós hangulatban. Ez egy magyar műsor, és sírva. Egyébként nem értik, hogy miért van ez, hogy sírva vigad a magyar. Én nem értsd. Igen, tehát alapvetően nagyon tud bulizni, csak most mondhatnánk, hogy lesz vicces hírünk, csak... Szóval erről, hogyha nem beszélünk... Ez nem a heti hetes, hogy röhögjünk ezen. Ilyen hírek örüljünk különben is. Egyébként a baloldali bulizós fiatal prototípus dumája ez, hogy ezek a magyarok, ezek olyan rossz kedvűek, és olyan depisek, és mindig csak sírnak. Hát miért nem néznek a jövőbe, szarják le a múltjukat, meg a történelmet. A magyarok. A zsidók miért nem buliznak? Hogy minden nap egy megemlékezés. És akkor ott ilyen sárga csillag alakú fényeket így betűnnek a mellükre, ilyen kis rohamsisemba tolja a DJ, ajc, hogy az előbb megpont egy de akkor biztosan szóval, hogy bulizzanak, Te miért lengeted a kezedet? De akkor... Ja, de akkor biztos nem Saturday Night Live. Lehet, igen, szombaton zárva, bocsánat. Mindegy, menjünk a következő hírre, az még biztos. Fentónke. Az erős Magyarország létrehozásához új rendre van szükség, közölte Gyurcsány Ferenc a szocialisták Tapolcára kihelyezett frakcióülésén. A miniszterelnök azt is elmondta, a rendszerváltás utáni Magyarországon a polgári kormány által képviselt programot tartotta a legígéretesebbnek, ám meglátása szerint a mai ellenzék már a cserben hagyta ezt az irányt. Gyurcsány a Hír Televízió kérdéseit meghallgatni sem volt hajlandó. Meglátása szerint ugyanakkor az erős Magyarország lassan épül, mivel a hazánk a rendszerváltást követően egy, a felnőtt kor előtt álló kamaszt idéz. Megretten attól a felelősségtől, ami a felnőtt érett korral jár. A kormányfő úgy véli, Magyarország jelenleg két alternatívát ajánl a probléma megoldására, egy modernista, európér, nyitott patrióta és egy tradicionalista, beforduló, néha radikális irányt. Gyurcsány szerint mindkét irány bátortalan, hiszen az antimodernizációs erők nem tudják, meddig menjenek el a nacionalizmusban, a modern irányvonalat követők pedig nem mernek elég európérek lenni. Úgy, várjál, kezdjük, tehát azt mondja, hogy erős Magyarország és új rend. Ez annyira megtetszett nekem ez a mondat különben. Hát valami másik mondott, igen, hogy a német hallgatóink is értsék. Csodálatos. Szóval az erős Magyarország ilyenek, nagyon érdekes, viszont kicsit olvasgassunk a sorok között. Most összesküvés elméletet felállíthatok, vagy még vágjuk egy kicsit? Mindig szoktál, úgyhogy nyugodtan. Mindig szoktam. Gyerünk. Az új rendről, ugye kapásból ugye az összesküvés elmélkedőknek eszükbe jut a New World Order, az új világrend, vagyis Novus Ordo Mundi, néha helytelenül Novus Ordo Seclorum, már igazából is azt jelenti, csak nem szó szerint. Na most mi ez az új világrend? Az új világrend az egy olyan világeszme, ami elsősorban a szabadkőművesekhez köthető. Az első alkalmazása ennek a kifejezésnek az első világháború után, ugye a Woodrow Wilson amerikai elnöknek a 14 pontjában szerepel. Utána a második világháború után, ja igen, hát ez az első világháború után ezt az új világrendet nem sikerült létrehozni, pedig de nagyon szerették volna. Akkor ebben itt a világforradalom volt az eszme, hogy mindenhol győzünk, és ledöntjük, porba dől a régi rend, a múltat végképp eltörölni. Ez nem véletlenül énekelgették akkoriban. Az első világháború során ez annyira nem nagyon jól sikerült, mert még mindig nagyon erősek voltak a régi rend hívei. Tudnélik egyébként vannak bizonyos körök, akik állandóan építeni újat akarnak. Mintha nem lenne már felépítve a világ. Tehát, mintha most jönnék a barlangból, kezünkbe nyomták a számítógépet, az atombombát, és így úristen, valamit csináljuk magunkkal, mert így nem jó, mert mi fasiszták leszünk. Tehát, hogy gyakoriban egy ilyen naiv idealista eszme alapján próbálták berendezni a világot, ez lesz majd az új világrend, amiben nincsenek benne a feudális maradványok, tökéletes harmónia és demokrácia uralkodik, etc. etc. Magát az első világháborút is így vívták meg, annak is megvolt a maga eszméje, ahogy a második világháborúnak is ugye a fasizmus volt a nemzeti szocializmus az egyik mozgató rugója, mint világeszme, az indította el. Az első világháborúról úgy beszéltek akkoriban, hogy ez az a háború, amit azért vívnak meg, hogy ne legyen több háború. Tehát a világforradalomnak az egyik bevezetése. Most később aztán ugye Lenin vakerált erről. Szóval az első világháború után ez nem jött össze, csak részben, az Egyesült Államokban úgy, ahogy megvalósult. A második világháború után újra előkerült, mégpedig az ENSZ-nek az alapítását leíró dokumentumokban. Nem az alapítókiratban, hanem azokban a dokumentumokban, ahol megtervezgették ezt ugye a diplomaták, valamint a Bretton Woods nemzetközi pénzügyi rendszernek a szabályozásában. Ugye ez a rendszer, ezek a Bretton Woods elvek szabályozzák mind a mai napig a nyugati világpolitika és pénzügyi irányvonalait, ennek volt alárendelve a Marshall-terv, a Truman-terv, a Világbank ez alapján működik a Nemzetközi Újjáépítési Bank, erre alapul a New World Order lesz. Tehát a bankok igazából nem egyszerű pénzintézetek, ezek a nagy világbankok, hanem egy politikai eszmének a kiszolgálói, annak az előmozdítói. Most erről nagyon sok előadás és könyv született már, hogy hogyan próbálják a pénzügyi világot, a pénzügyi erővonalakat abban az irányba tolni, hogy kedvező legyen ez ennek a világdemokrácia eszménynek. Ez egy félelmetes, hogy egy ilyen 19.-20. század fordulóján kiagyalt ökörség ennyire meggyökerezett, hogy a mai napig próbálják létrehozni. De mindegy, szóval kitalálták ezt az egészet az első világháború után, hogy Wilson fogalmazta, hogy azért, hogy a világot alkalmasabbá tegyék a demokráciára, mert hogy a világ többé nem lehet ugyanaz, mint ami volt, ezért hozták létre a Népszövetséget is. Érdekesség, hogy az amerikai szenátus annak idején, hogy a Népszövetség az ENSZ-nek az elődje volt a háború előtt, leszavazta az amerikai szenátus a belépést. Még ott is túl erősek voltak a hagyományos nacionalista, ma ugye republikánusnak nevezik eszmék. Az egész New World Order-t jegelték a hidegháború idején, és 1990-ben került elő újra, az öbölháború után, amikor már tiszta volt, hogy a Szovjetunió ugye belebukik ebbe az egész hidegháború, öbölháború, stb. Katyvaszba. George Bush, az idősebb, 1990. szeptember 11-én, milyen érdekes, persze biztosan véletlen, tartott egy beszédet új világrend felé címmel, Toward the New World Order. Akkor már nyíltan kiállt és elmondta, hogy ez lesz a cél, ezt a kongresszusban tartotta meg. Ebben lefektette a jövő politikájának alapelveit, ahogy ez meg is történt. Tehát benne szerepelt benne szöveg az aktuál politikai rövidtávú tervekről, a német egyesítéstől, Kambodzsa elismerésén keresztül egy csomó mindenig. Igazából ez a beszéd a hidegháborúnak a valódi lezárása volt. Igazából, ha sorok közé beleolvasunk, az USA gyakorlatilag közölte a világgal, hogy mit kell csinálnia. Tehát megvalósult egy olyan egypólusú világ, ahol az az állam, amelyikben a legerősebben érvényesülnek ezek a szabadkőműves elemek, a New World Order, annak a vezetője kiáll, és közli, hogy na, mostantól ez meg ez lesz, és mindenkinek kus. Na, ez a New World Order. Ez volt pontosan 17 éve. Nem olyan sok, történelmi távlatban minimális idő. Érdekes dolgok is voltak ebben a beszédben még, mert például a Szovjetuniót még említette, akkor az ugye 91 beszél meg, de a szovjet-amerikai párbeszédről nem ejtett szót, hanem csupán az ő, mármint hogy Bush elnök és Gorbacsov közti személyes együttműködést emlegette. Tehát egyszerűen ignorálta a Szovjetuniót, mert már lehetett tudni, hogy ez már nem számít. Kína az meg még szóba se jött. Három alapelvre alapozták ezt a rendet, ebben a beszédben elhangzik: az erőoffenzív alkalmazásának joga, a kollektív biztonság elve és a nagyhatalmi együttműködés. És az egypólusú világrend alapszükséglete volt ennek a rendnek kialakításának. Mi következett ebből? Az, ami a mai helyzet. Ez a New World Order szépen megvalósult. Ugye gondoljunk például Irak lerohanására, hogy az offenzív erő alkalmazásának joga alapján az ott kellett, ott nem volt elég New World az Order, lerohantuk. Meg egy csomó minden más miatt is. De most visszatérve Gyurcsányra, Gyurcsány Ferenc ugye itt az új rendről adovál, és a köztársaság eszméjét isteníti, ugye azt a köztársaságot, amit Károlyi Mihály alapozott meg, amit egyébként szabadkőműves szekták csináltak meg nekünk, tehát az őszírózsás forradalmat, az felforgató szabadkőműves szekták erőszakolták ki. Azoknak az újságjaik, azoknak a föld alatti tevékenysége, azok érték el, hogy itt fölboruljon a rend 1918-ban, meggyilkolják Tisza István miniszterelnököt, és kialakuljon egy olyan köztársasági rend, ami teljesen idegen a magyar néplélektől, a magyar hagyományoktól, ám tökéletesen alá van rendelve a Wilsoni elveknek, és tökéletesen alá van rendelve a New World Ordernek. És Gyurcsány Ferenc most lényegében megismételte George Bushnak az 1990-es beszédét, csak éppen belpolitikai viszonyokra vonatkoztatva: újrend, erős köztársaság. Hát ez félelmetes, azt hiszem. Hát, igen, ez a mai összeesküvés elmélet. Nézd, én úgy gondolom, hogy ez túlzás, amit elmondtál, tehát aki akar, az higgyen ennek. Én tényleg azt hiszem, hogy itt egyéni emberek, vagy kisebb lobbycsoportoknak a személyes törekvéseiről van mindössze szó, ők hatalomra. Tehát a lobby csoport az egyáltalán nem igyekszik a másik lobby csoportnak megfelelni, amelyik nálam nagyobb. Tehát nem igyekszik behódolni mondjuk az amerikai világpolitikának, aminek része vagyunk, mint NATO-tag. Mi ennek nem akarunk megfelelni, mi csak úgy magunkba csináljuk itt a dolgot. Hát ez attól függ, tehát nézd, én nem hiszek itt a világméretű összeesküvésben. Abban hiszek, hogy kisebb összedolgozások vannak, és pillanatnyi érdekeknek megfelelő taktikázások, de most egy szabadkőműves gyökerekből származna az egész mostani politikai és világrend. Ahhol származik, kérdés. Ugyanis mondom, mint mondtam, 1918-at tekintsd végig a történetét, hogy a szabadkőművesek milyen szerepet játszottak benne, például a Galilei kör, aminek egyébként később Rákosi Mátyás a titkára volt, majd a hatalomra került, betiltott az egész szabadkőműves mozgalom. Tehát nézzük, hogy milyen szerepet játszottak benne, és nézd meg, hogy ezeket az elveket veszik elő újra. Ezeket ugyanazokat az eszméket vették elő újra, mint harmadik köztársaság, és ebben élünk ma. Ez ugyanaz a világrend. És a világrend azért világrend, az Magyarországra is vonatkozik. Szerintem az, aki eljutott már addig a pontig, hogy akárcsak komolyan vett egy összeesküvés elméletet, vagy utánaolvasott, beleképzelte magát, találkozott azoknak a néha túlzásaival, és akkor most én az Atlantis sztorikra gondolok, nem azt mondom, hogy maga bizonyos sztori ezekből. Aztán van egy átmenet a szeptember 11 sztorik, amikor már már az ember azt gondolja, hogy ez igaz lehet. Talán ide sorolható az Apollo holdra szállásának kétsége, de talán az még, még hihetetlennek számít. Igen, szóval az a lényeg, hogy amikor én még nem ismertem az összeesküvés elméleteket, akkor nevetve tekintettem rájuk. Aztán, amikor az ember nagyon sokat olvas, és olyan dolgokat lát meg, vagy vesz észre furcsa összecsengéseket, és egyszer-kétszer eljátszik a gondolattal, hogy de én nem így csinálnám. Uh-huh. És akkor azt mondom, hogy hozzá, miért ne lehetnének? Tehát ugye összeesküvések akkor derülnek ki, hogy világrend megdől. Mert ugye világrend volt például a nemzeti szocializmus, a Reichstag leégése például egy összeesküvés volt. Vagy magának az egész háborúnak a kirobbantása egy összeesküvés volt, ahogy ugye Lengyelországot belerángották. Ezt csak azért tudjuk, mert történetesen elvesztette az a világrend a háborút, és elvesztette a létezéshez való jogát, és ma már tudjuk. Vagy ugyanilyen összeesküvésekkel tele van például a volt Szovjetunió története, amiket ma már ismerjük. Akkor még nem ismertük. Tehát mondjuk ezt 20 évvel ezelőtt elmondja valaki, például csak azt, hogy mindenféle archív felvételeken egyébként rajta volt még ez meg ez az ember, csak kiretusálták. Egy hülye vagy. Miért csináltak volna ilyet? Miért? Azért meg is nyújt. És most van egy olyan összeesküvés elméletünk, ami vagy igaz, vagy nem, de azt hiszem, azt épeszű ember nem vitatja, hogy szeptember 11-e erősen bűzik. Mármint ugye a VTC lerombolása. Hát aztán erről készültek mindenféle könyvek, filmek, stb. De azt senki nem vitatja, hogy az biztos, hogy nem úgy kerek, ahogy elmondták. Vagy jó, vagy kontra, de nem igaz. Haladó ember, nem hiszem, hogy mondhatja, és olyan jó ez a szó, hogy haladó szokták használni. Nem fordulhat el tények, vagy akár érvelések elől. Tehát ez szerintem a félelem jele, hogyha van egy elmélet, akkor azt vitassuk meg. Igen, azt vitassuk meg, beszéljük meg. Mindenkinek megvan a szabad választás joga. Jó ilyenekről tudni, azt hiszem. Aztán úgyis majd kiderül, lesznek még érvek pró és kontra. Eszembe jutott egyébként a nővérem, aki egy ilyen otthonülből élő nőszemély. Amikor olyan a 90-es évek végén kiderültek dolgok az olajmaffiáról, és tudott és bizonyított dolgok voltak, hogy milyen leszámolások voltak, milyen gyilkosságok voltak, stb. Történetesen volt benne egy ilyen is, hogy nem tudom melyik szállodába, nem tudom melyik mafiózót, ilyen szamuráj karddal össze-vissza bankoska három belőlegény. És elolvasta ezt a történetet, és így húzogatta a szemületet, hogy jó, hát ezt azért már nem hiszem el. Most miért? Ez ilyen nem szabad lenni. És ez minden, de egyébként ez egy rendőrségi ügyben bizonyított dolog volt, hogy egy ilyen merénylet történt. És nem hiszi el, mert ez az ő kis világában nem illik bele. Ő még erről nem hall. De most akkor gondoljunk bele, hogy ilyen világméretű összeesküvések, ha léteznek, mert biztos, hogy léteznek, mert a politika erről szól. A titkosszolgálatok ezért vannak. A titkosszolgálat maga egy összeesküvő szervezet, mint intézmény. Ez definiálja őt. Akkor hogy veheti azt bárki a bátorságot, hogy alapból azt mondja, hogy hát szerintem nincsenek összeesküvések. Vannak, csak el kell választani az ocsút a búzától. És amit tegyük hozzá, az összeesküvések azok soha nem tökéletesek. Tehát az összeesküvés elmélet, ahol azt írják, hogy valamit megterveztek és tökéletesen úgy működött, az biztos, hogy kamu. De az, hogy volt egy ilyen terv, erre törekedtek, és az itt ott kilóg a lólán, az azért ott már el kell gondolkozni. robot, sad, sad robot all alone. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're so Az Egyesült Államok kormánya és az amerikai média által állítotthoz képest legalább 10-szer annyi iraki civil esett áldozatául az amerikai inváziónak. A The Lancet című tekintélyes brit orvosi lap eddig mintegy 600 ezer áldozatról beszél 2003 márciusa óta, és ez a szám folyamatosan emelkedik. Ez már lassan eléri az 1994-es ruandai polgárháború áldozatainak számát. Ruandában 1 millió körüli áldozat volt, ugye? Na mondjuk, igaz, ezek csak arabok, azok csak négerek. Hány áldozat volt a BPC-ben? 2974. Azonnal. Aztán, hogy... Utána hányan? Hát a 4000-et nem értel, az biztos. Tehát, hogyha azt mondom, hogy 10 000, akkor már fölélődtem. Jóval. Persze a háború az nem arra, hogy pont annyit ölünk meg. Tehát... Hát az rendben van, idézőjelben rendben, hogy 2000, tehát 3000 meghaltak azonnal. Na de hányan fognak a közvetve a VTC miatt meghalni? De a háború miatt. Na, a háború miatt, hát az más, csak hallottam például olyan esetről, hogy tehát önkéntes, tehát a romoknál, a mentésnél segítkező önkéntes, civil, nem kapott gázmaszkot, mert hogy ő nem hivatalos pilótó, csak egy civil. Aha. De felelősségpilóta volt, ment, segített, lapátolt, és szívta a hordágyat, és szívta be az azbesztet, a port, meg hát a mindenféle vicces dolgot, ami akkor keletkezik, amikor műanyagot oxigén nélkül magas hőmérsékleten elvítünk. Uh-huh. Tehát elgondolkodtam egy picit egy kémiakönyv fölött, és úgy azért nem... Egy hétig utána nem nagyon mászkáltam volna New Yorkban gázmaszk nélkül, szóval az ronda. Uh-huh. Michael Burnnak a legfrissebb filmjéről a Szikóban van is egy ilyen jelenet, amikor Moore megkeresi valami eldugott kis amerikai kisváros, és kocsmában segélykoncertet tartanak a néhány ilyen önkéntes mentésnél segítkező ember számára, ugyanis tehát itt az ilyen halás szélén állnak, nem bírják kifizetni az amerikai egészségügyi ellátást. Holott ugye az életüket kockáztatták egy ilyen katasztrófán. Legalább. Igen. Uh-huh. Na most, igen, hát Michael Moore utána mutatkoznak ő velük, és átviszi őket Kubába, ahol ingyen ellátják őket. Uh-huh. Hát igen, mondjuk Michael Moore-ról sok mindent el lehet mondani, de az, hogy ezt ő megcsinálta, és ez valóban igaz, ez tény. Hát ez nem a híres csúsztatásokat egyike, valóban ez történt, hát sokáig ilyen Amerika. Viszont ez a 600 ezeren, ez semmit nem kicsinyít. Nem kicsinyít a 600 ezeren, és ez több is lesz még. Tehát ott például történtek ilyenek, hogy ez például konkrétan ismert dolog, hogy az amerikai megszállók itt találtak valami nukleáris hulladék raktárat, ilyen mindenféle folyadék formájú nukleáris hulladékok voltak benne, fogták egy hercből, beleborították a folyóba, mert az úgy vicces. A folyó mentén valami 13 falu totálisan sugárfertőzött lett, kihaltak az emberek belőle, ez 2002 körül volt, akkoriban, amikor kiment oda valami szokásos ilyen ismeretlen angol újság kiment oda, és hogy lefényképezgette őket, hát körülbelül több kárt okozott, mint a Saddam Hussein összes gáztámadása, de csak egyébként egy csapat G.I. Joe-t hecceskedett, mert az jó vicc. Le is filmezték egyébként, hogy belegurítják ezeket a hordókat a folyóba. Meghalt több ezer ember, csak emiatt. És még hányan fognak? Kevesen tudják például, hogy Irakot használják a génmanipulált növények tesztelésére. De ott termesztik őket, ott próbálgatják. De például a legnagyobb génmanipulált magokat termesztő és ilyen mezőgazdasági cégek, az amerikai cégek óriási beruházásokat eszközöltek Irakban, például gabona földeket. vásároltam, és ott termesztik a mindenféle cuccaikat, ugyanakkor óriási tésztagyárok is épültek Iranban. Ezzel csak az a bökkenő, hogy az egész arab konyha úgy, ahogy van, a tésztát nem ismeri. Mármint ezt a leves tészta, makaróni, meg ilyesmi. Na, mit gondoltok, hova mennek ezek? Nem is tudom, hát igen. És ugye arra is gondoljuk, hogy hogyan nyomorítja meg egy ország kultúráját egy ilyen megszállás. Csak arra gondoljuk, hogy mit műveltek itt az oroszok, akik ugye mondjuk azért a mindenféle mészárolgatást azért néhány hónap alatt abba hagyták, 56-ot nem számítva, de alapvetően ők még úgy békésen egymás mellett éltek mellettünk 40 évig, ami az amerikaiakról nem mondható el. Tehát hány család szakadt szét, hány megnyomorodott lehet, hogy ember marad egy ilyen országban, és mikor fog ezt talpra állni, úgy erkölcsileg, mint morálisan. Apropó kultúra, mi is történt az Iraki Nemzeti Múzeumban, vagy rögtön a megszállás után? Elvittek ezt. Ezt azt. Aztán letagadták. Egyébként ott hagytak ezt azt. Igen, azt is történt itt. Az ország, azt hiszem, hogy a modern világtörténelem, legalábbis az biztos, hogy a 2000-es évek utánénak eddigi legnagyobb megerőszakolása ez. Ez egy ország megerőszakolása. Ideháború az. És mint ilyen, az igen, az igaz, csak pont azok az emberek csinálják, akik a legelől menetelnek, hogyha arról van szó, hogy akkor egy békés világot, és a legundorítóbb... Igen, basszunk a szüzességet, tudod, hogy... Igen, hogy mindezt a béke égisze alatt, ők azt mondják, hogy ez azért van. Hát erről, igen, amerika stílusa. A szocialisták kitartanak korábbi javaslatuk mellett, amely szerint úgy módosítanák a büntető törvénykönyvet, hogy a gyűlöletbeszéd eredménye akár 2 év börtön is lehet. Az MSZP frakció szerint nem elégséges a gyűlöletbeszéd polgári jogi szankcionálása, szükség van a büntetőjogi szabályozása is, mondta Bárándi Gergely, az MSZP országgyűlési képviselője kedden. A frakció kitart a tavasszal benyújtott a büntető törvénykönyvet módosító előterjesztés mellett, amely 3 évig tartó szabadságvesztéssel büntetné azt, ha valaki olyan kijelentést vagy mozdulatot tesz, amely alkalmas a magyar nemzet vagy a lakosság egyes csoportjai becsületének csorbítására, közölte a politikus. A jelenlegi gyakorlat szerint a pénzbüntetés mértéke 3000 forinttól 10,8 millió forintig terjedhet. Kérdésre válaszolva Bárándi azt mondta, ha valaki úgy érzi, Che Guevara arcképével az emberi méltóságát megsértették, akkor feljelentést tehet, és a bíróság eldönti, beletartozik-e ebbe a törvényi tényállásba. Remek törvény. Nem? Újabb lépés a diktatúra felé. Emlékeztek régen, mennyi SSSR-es vagy CCCP-s póló volt? Most is van. Most már kevesebbet látok, Che Guevara még van, és pont tegnapi történet, este jöttem haza, vagy mentem haza, és... egy részeg punk, hát punk, mondjuk ez ennyi is elég róla, de részeg punk, nem tudom, azok vannak elhozanul, üvöltözött az utcán, valamilyen dalt énekelt, az volt benne, hogy éljen a Szovjetunió, és pusztítsuk el a náci férjeket, akkor ez mondjuk 2 ponton ütközik ebbe a törvénybe, ugye az éljen Szovjetunió az bánthat, mint magyar embert, szerintem van ennek áthallása, de az meg, hogy pusztán náci férjek, ha én most azt mondanám, hogy ő engem náci féregnek tart, attól függetlenül, hogy én most náci vagyok-e, de nyilván az ő értékrendje szerint én az vagyok. Ugye te mondjuk egy bevallott a náci vagy, mondjuk például az a srác, akivel az előző adásban interjút csináltunk, Németh Berta Péter, aki vállalta a nyilas, és ő közli azt, hogy ő sérti meg az ő barátait. Itt a lakosság egyes csoportjáról van szó. Igen. Ők a nyilasok, és ők a sértőnek tartják. Bocs, akkor most felelhetnek? Hát ez szerint felelhetnek. Ez szerint igen, de akkor most mindenki befelelhet mindenki? Hát erről én azt mondom neked, hogy ezek a szomszédok hülyék. Mert mondjuk, mit tudom, egy disznót tartanak a lakásban. Hopp, ez minket sért. És nem is azt nézik meg, mert ugye ez a javaslatban a Bárándi szerint, hogy nem azt nézik meg, hogy tényleg sértette, tehát hogy nekik ez lelki szenvedést okozott, vagy akár fizikai anyagi, alkalmas-e rá. És ez az érdekes, hogy most ezentúl kijelentem azt, és szerintem kijelenthetem, mert most azt mondjuk, hogy szabad emberek vagyunk. Nekem az a véleményem, hogy amelyik férfi rózsaszín pólót fölvesz, az egy puzi fasz. Akkor ezért a kijelentésemért én meglátogathatnám a börtönt, és megismerhetnék valódi buzifaszokat. Hát, sanszos, igen. Hát ez azért... Elég, ha egy rózsaszín pólus ezt meghallja. De az a durva, hogy ez, hogy alkalmas, akkor te tök egyedül valahol a réten ezt mondod, ezt valaki valahogy megtudja, ez is elég. Alkalmas. Hát azt, hogy nem olyan helyen hangzott el, de miért hiszem azt, hogy a mi feljelentésünk nem lenne egyenértékű bizonyos kisebbségi szervezetek feljelentésével? Így működik Magyarország. Tartok tőle egyébként, hogy sikerül, fogják vinni ezt a javaslatot. Egyszer már visszadobták ezt nekik. Azt tudom, hogy egyszer visszadobták, de változnak. Mondjuk akkor bátrak újra be, általában olyankor nyomják be újra, amikor már sejtik, hogy várjál, az SZDSZ tiltakozik, azt mondom, van a hírbe? Nem tudom. Hogy az SZDSZ az tiltakozik ezzel a hír ellen, vagy törvényjavaslat ellen, lehet? A hír ellen nem. Hát nem szerintem, hogy rájöttek, hogy ez így nekik nem úgy jó, tehát ők nem ezt tervezték. Csak azt, aki nekik nem tetszik, azt lehet. Tehát így integettek az MSZP-s mozdulatot, hogy nyavanj arra, bazd meg, az meg megy és töri a fákat. Hát Istenem. Még Katalin vezetik. Igen, igen. De itt van egy ilyen, és a telefonál. De azért megyünk börtönbe egy bombagyár ügyileg. Simán, bombagyár miatt simán lehet, ezt én elmondhatom neked. Teleki László az MSZP országgyűlési képviselője, aki ugye egy ilyen roma képviselő, meg mit tudom én. Igen, mi romák félünk ebben az országban, amikor olyan jelenségeket látunk, amelyek abszolút jelei annak, hogy elindult egy olyan folyamat, amit nagyon nehezen lehet visszaállítani. De nem mondott semmit. Most a cigány. Szép kerek mondat, úristen, kapsz 3 évet. Én is nagyon. Majd még mondhatom. Nem, azt mondja, ő elindult egy olyan folyamat, amit nagyon nehezen lehet visszaállítani. Tehát például begyújtok egy kiló termítet, akkor ők félnek, azt baromi nehéz visszaállítani. Sőt, tulajdonképpen a tojássütés is ilyen. Igen, például, igen, igen. Tehát ezektől a romák félhetnek. Ajaj. Jó, kaptunk egyébként olyan véleményt, hogy nem cigányozunk, hogy ez milyen dolog. Tehát erre igény van Magyarországon. Akkor most figyelj, mondjuk, hogy cigány sokat, jó? Cigány. Cigány, cigány, cigány, cigány, cigány, cigány, cigány, cigány, cigány, cigány, cigány, cigány. Én nem. Jó, akkor majd ugyanezt a másik, ugyanezt a következő hírnél kicsit másokkal. Izraelben kedden vádat emeltek a 2 napja őrizetbe vett új náci fiatalok ellen. A csoport vallásos zsidókat támadott meg, és zsinagógákat mázolt be horog keresztekkel Izrael középső részén. A volt Szovjetunió területéről bevándorolt 16 és 19 év közötti fiatalokat egyebek között engedély nélküli fegyvertartással, összeesküvéssel és rasszista anyagok terjesztésével vádolják. Az izraeli állampolgársággal rendelkező fiatalokból álló csoport fényképeken és videófelvételek megörökített, előre eltervezett támadások sorozatát követte el ázsiai vendégmunkások, kábítószerélvezők, homoszexuálisok, pánkok és kipát viselő vallásos zsidók ellen. Ezt nem visszajel. És akkor most itthon van antiszemitizmus ezek szerint? Te oda nem menjenek, mert ott ilyen van. Tehát mindenhol van. Kérlek, hogy hogy ne menj Izraelbe, hát szépen. Érted, tehát már ennyire durva, hogy már ott is ez nagyon durva. És igazából tehát ez egyébként szerintem egy teljes társadalmi munka. Tehát kínai vendégmunkás, kábítószerélyező, homoszexuális, punk. És kipát viselő vallásos hát zsidó. Hát most pont nem mondtam hozzá, de szóval hol itt a kont? Te most jön egy kínai zsidó, aki dolgozik és buzik. Úristen, az mit kaphatod. De ez mennyire durva. Bár ilyen nem több zsidó. Is van, csak az nem kínai. De és ebből megy a mozdatás. De nem, hát nem voltak annyira zsidók, de csak... Ez mondjuk tény, a Talmud szerint csak egy volt közülük zsidó. Ugye a Talmud az úgy határozza meg a zsidó fogalmát, hogy zsidó az, akinek az anyja zsidó, legalább, és aki, vagy aki áttért zsidó hitre, és a rabbi elfogadta őt. A Izraelben van egy ilyen törvény, hogy a hazatérés törvénye, már érintettük ebben a műsorban korábban, ez a bevándorlást jogait határozza meg, tehát joga van bevándorolni Izraelbe annak, akinek legalább az egyik nagyszülője zsidó, mert az zsidónak minősül. Érdekes módon ez pontosan egyezik a harmadik birodalomban. Ez foglalkozik a zsidó. Lehet, hogy már nem leszek az adásban. Előírásaival. Ja, húzzon oda, mi? Azaz. De ez konkrétan akkor ez azt jelenti, amit egyébként eddig is tudtunk, de most úgysem, mintha nem. Tehát kedves hallgatók, döbbenjetek meg, ez azt jelenti, hogy Izraelben, egyébként világegyetlen országon, ahol így működik, faji alapon megy a bevándorlás. Hát nem ők mondták, hogy ők nem faj, vagy most akkor ez hogy van? Tudom, amit szeretek, ott bukik ki az egész, mikor mondják, hogy nem a zsidó az üző vallás, meg izé, meg nem szabad megkülönböztetni, és akkor mondják, hogy zsidó származású honfitársaink. És akkor csókolom, van olyan, hogy keresztény származású? Vagy hindu származású? Vagy szientológus származású? Nincs. Miért? Mert kis nyúl, ahogy legyen. A kis nyúl az sok mindenre jó. Egyébként nem is ez az első eset, hogy neonácikat kapnak el Izraelben. Ugyanis, tudod, hol találtak a legutóbbi ilyeneket? Az izraeli hadseregben. Ugyanis az Izraeli Defense Force-ban volt egy csapat ilyen társaság, mondjuk ez nem harcoló katonák voltak, ezért tudnék, hogy ezért nem harcoló egységek mindig többen vannak jóval, mint a harcolók, ez az izraelieknél pont 7 az 1-hez. 2007 áprilisában, vagyis most egy pár hete, a Mikvé Alon laktanyában svasztikákat rajzoltak a falakra, a Heil Hitler kiabáltak, és jól megvertek egy zsidó katonát, aki egyébként Franciaországból az antiszemita üldözés miatt vándorolt ki. Gondolj bele most, aztán azt a fejet! Merdé, hát ez az kicsoda. Így kimegy, az űrszék majd jó lesz, bemegy az izraeli hadsereg, és azt mondja, kurva jó lesz, mikor kurva jó lesz, bír. De tényleg, tehát ez az, mézd be, érted, minden meg rá. Azt mondja, hogy a kis hátizsákhoz, és holok keresztek. És tényleg, mi van? Ez az, amire nem, abszolút nem számítottál. Egyébként a franciáknak tényleg nagy antiszemitizmus van, azért gondoljunk bele, hogy most sikerült kiverniük a francia államvasutakból nem tudom hány milliárd euró kártérítést, azzal, hogy mert a francia államvasutak az mindenféle vagonokat adott a náciknak, amiben szállították a zsidókat. Komoly probléma. Egyébként említetted, hogyha nem kapod belőle. Mehet a hazatérés törvény szerint, ugye ez az izraeli alkotmány első pontja, az, akit mondjuk a rabbi elfogadott, hogy átért a zsidó vallásra. Ez nem ilyen egyszerű, nekem volt egy ismerősöm, aki úgy döntött, hogy ő áttér a zsidó vallásra. Ő maga egyébként egyáltalán nem zsidó, és az MSZP, hát a fiatal baloldal tagja, és most kiment Brüsszelbe ilyen MSZP-s Európa parlamenti valakinek. Mondták neki egyébként érdekesség, hogy ott ne ott tegye le a dohányt, mert ott nem illik dohányozni, nem menő. És így le kellett szoknia, mondjuk elmenés előtt azért így megemlített, hogy egyébként marhára utál a Gyurcsányt, és most már az MSZP-t is. Már ő is. De mindegy, maga, a Fidesz jobban azt mondta, maga a megtérés folyamata egy nagyon bonyolult dolog, a Talmud ahhoz köti, hogy a teljes megtéréshez 7 generáción keresztül a család minden tagjának megtértnek kell maradni. Tehát ha én megtérek, a 7. generációnak is, és addig végig zsidó vallásként kell érni, viszont még gólyok maradunk, és onnantól érvényes. Ha én megtérek, max a szép unokám, de még az sem lehet valóban zsidó. De van egy kivétel, ezeket úgy hívják, hogy noéi törvények. Ezek a noahita mitzvák, amelyek egy góly számára is lehetővé teszik, hogy Istennel találkozzék a halála után. Ezek egyébként halál egyszerű parancsolatok, ha jól emlékszem, 12 darab, csak ugye a zsidók ugye megszokhattuk, hogy azért szeretnek ilyen kis alpontokat, kis csillagtól apró betűk, és minden pontban még van alpont, és az alpontban is alpont, tehát igazából elég bonyolult, de teljesen követhető szabályok. Magyarul mi is megtérhetünk ugye Jahvéhez, amit sajnos a Bibliában úrnak, megváltónak fordítottak, holott egyértelmű, hogy a zsidók istene nem egyenlő a keresztény istennel, de hát történt. Ki is mondja egyébként. Ki is mondja, ugye Jahve a helyes, az Ószövetségben a helyes, a Héber Bibliában a helyes megfogalmazás. Szóval ezen mitzvák között például olyanok vannak, hogy káromkodni tilos, akár egyetlen egyszer sem, tehát azért zsidók annyira nem megengedők a gólyokkal, de teljesen követhető. Egy gond van, és több keresztény teológus erre hívta fel a figyelmet, csak őket aztán hamar elhallgattatták, hogy egyrészt a büntetése annak, hogyha megszeg egy ilyen mitzvát a megtérni kívánó góly, azonnali akasztás, vagy torokvágás, hogy a zsidóknál ez szokás. Viszont ugye a keresztény biblia világ ezt nem ismeri, ott a kivégzés módja a megkövezés. Illetve a másik probléma, hogy itt is a kettős mérce. Hogyha egy zsidó gyanúba keveredik, egy 20 vagy 12, de az a lényeg, hogy egy nagyobb tagú tanács elé kerül, ők döntenek, van egy bíró, és legalább 2 tanúra van szükség, akik elmondják, hogy hát igen, ő nem volt annyira jó arc. Viszont, hogyha egy góllyal szemben, akár egy megtérni kívánó góllyal szemben, akár egyetlen zsidónak van problémája, tanuk nélkül, egyetlen bíró előtt, amit mond, az tényleg számít, védekezési eljárásra nincs lehetőség azonnali halálbüntetés elérte. Úgyhogy magyarul ez a megtérés mégsem annyira egyszerű dolog, mint gondoljuk, de akit érdekel, az a noéi törvények alapján megtérhet a zsidó vallásra. Hmm. Jó, tudni. Hát ki tudja, mikor akarunk. Azt azért tegyük hozzá, hogy kerültek oda ezek a neonáci fiatalok, mert itt így azt kérjek, hogy bevándoroltak, nem ők vándoroltak be, hanem a szüleik, és itt már megint arról a problémáról beszélünk, ami ugye más országokban is van, hogy a sokadik, vagy ugye ez esetben csak első leszármazottja bevándoroltnak, az ne igazán érzi az identitását, mármint ugye a megfelelő identitást az adott helyszínen. Ezek orosz zsidóknak a leszármazottjai voltak. A hazatérés törvénye alapján a 80-as években rengeteg szovjet zsidó, magát zsidónak való ember vándorolt Izraelbe. Na most nem azért, mert ez olyan jó volt nekik, hanem azért, mert volt egy úgynevezett Jewish Agency, ez a zsidó ügynökség, bevándorlási ügynökség. Ez egy alapítvány, egy szervezet volt, az izraeli kormánytól kapta a pénzt, hogy minél több zsidót hozzanak Izraelbe, mert ugye ott a Lebensraumot el kell foglalni. A zsidó ügynökség a 80-as, 90-es években rengeteg szovjet ember győzött meg arról, hogy figyelj, gyere Izraelbe, majd sokkal jobb az életszínvonal, és tényleg ugye a szovjet nyomorhoz képest ez tökéletes volt. Csak igazolni kellett, hogy volt egy nagyapja, aki zsidó. Hát ez ugye, mivel körülbelül pont akkoriban, amikor ott a nagyapák éltek, ott a nagy honvédő háború volt, ahol ugye elég szépen elkészült minden, ezt azért meg lehetett oldani, hogy valamire hivatkozva, hogy elvesztek az iratok, vagy valami, ezek kimenjenek. és pont azért, hogy a támogatást megkapják, a bevándorlási kvótát mindig igyekeztek túl teljesíteni. Iszonyatosan felhigították Izraelnek a lakosságát, majd napig rengeteg baj van azért az orosz bevándorlókkal, ők ugyanis hozták magukkal ezt az orosz nagyhatalmi hozzáállást, ugyanakkor nincs nekik zsidó identitásuk, ami Izraelnek a lényege lenne. Ezért van egyébként ekkora nagy balhé, a Likud pártnak a támogatói is főleg belőlük kerül ki. A Jewish Agency egyébként momentán épp a palesztinoknak dolgozik, most azokat vándoroltatja be oda hasonló módszerekkel, úgyhogy ezért megérik a pénzüket, nyilván meg is kapják. Yehud Olmert nyilatkozott egyébként ezekről a nácikról, ugye ő most a miniszterelnök, következőt mondta, biztos vagyok benne, hogy nincs olyan Izraelben, aki érdektelenséggel fogadta volna egy hírt, mely bizonyítja, hogy társadalmunk kudarcot vallott-e fiatalok nevelésében, s nem tudta távol tartani őket őrült és veszélyes ideológiáktól. Tehát itt a nevelés. De az úgy nem gond, hogy vannak kábítószerfogyasztók, homoszexuálisok. Tehát alapvetően azzal akkora probléma nincsen. Hát náluk persze. Libanon bombázásával se voltam különösebb baj. Hát érdekes azért. Igen. Egyébként a nevelésről annyit, hogy azért van egy kis fény az alagút végén. Nem minden zöld azért Izraelben sem, vagy kékfehér. Ugyanis Yehud Olmertnek van egy Yuli Tamir nevű oktatási minisztere, aki elég érdekes dolgokat csinál mostanában. Legutóbb például felvetette, hogy az iskolai földről az órákon Izrael határait az 1949-es fegyverszöveti vonalak mentén határozzák meg, tehát így tanítsák, hogy az Izrael, Golán felség meg a többi, az nem számít. Ezt leszavazta a Knesset, de eleve azt, hogy ez felvetőtetett kormány szinten, ez már úgy érdekes. Most pedig azzal kísérletezik, hogy a helyi arab iskolákban azt oktassák, hogy Izrael létrehozása úgynevezett nakuba, vagyis katasztrófa, és emlékeztetni kell az arabokat arra a jogukra, hogy ők tagadhatják Izrael létezésének jogosságát. Tehát ezt tanítsák az arab iskolákban. Hát a Likud párt az persze tiltakozik orba szájba, viszont ez a minisztérium korábban már létre jóváhagyott egy olyan iskolai tankönyvet, amely szerint a palesztinokat elüldözték otthonaikból a zsidók, és menekültek lettek, valamint hogy Izrael egy jó darab arab földet bitorol. Ez hivatalos izraeli tankönyv, óriási tiltakozás van ellene. Hihetetlen, hogy van még olyan ember ott, aki komolyan veszi mások jogait, akire nem mondhatjuk azt, hogy a talmudista tanok szerint tér és mondjuk gólyoknak tekint őket, hanem egyenrangú partnerként és emberként. És ez pont azért hihetetlen, mert konkrétan korábban pont a tankönyvek kapcsán Izraelben fölmerült az, hogy a plusz jelet betiltják, mert hogy keresztény szimbólumra a keresztre emlékeztet, és volt olyan izraeli matematika könyv, ahol egy másik jelet vezettek be a plusz jel helyett, csak ezt hamar leszavazták. Ez már jó néhány éve volt, tehát még az életem előtt. Magyar iskolákban volt egy ilyen hülyeség még annak idején, hogy benfoglalás jel. Tehát az osztást kitalálták, hogy mostantól úgy hívjuk, hogy benfoglalás. És a jel az ugyanaz volt, mint a... A jel az ugyanaz volt, de nem tudom, hogy miért találták ezt ki. Tehát nem azt mondták, hogy hármat osztom egyel, hanem azt, hogy a hármat benfoglalom az egyben, vagy fordítva. Ez tök más. Semmi értelme nem volt. Egyébként a nyitott mondat ugyanekkor a hülyeség. Igen, amire igen, ugye. Mindegy. Szerintem most zenéljünk egyet megint. És be is konferálnám, az ismerős arcoknak az új albumáról fogunk eljátszani egy számot. Fogadjátok szeretettel, és vegyétek meg, mert egy nagyon jó album. Ez a világ kígyót békát rám kiált. Mondja meg hát, ez a világ szemembe, mit védettem én egész életembe. A csillagok feketébe öltöznek, arc nélküli gonosz szevők bűnöznek. Jó az Isten, bátyát fogja a jónak. Bizony mostan sokkal javaszulnak. Szionista cenzúrát hajtott végre az internet legismertebb nyitott közössége, a Wikipedia online enciklopédia. Egy felhasználó kérésére, aki saját profiloldalán izraeli zászlót szerepeltet, mellette támogatom a cionista mozgalmat felirattal, törölték az enciklopédiából a Ben Heine belga karikatúristáról szóló szócikket és a munkáira mutató linkeket, azzal az indoklással, hogy személye nem jelentős, láthatóan a szócikket önmaga írta saját magáról, és nincs bizonyíték valódi ismertségére. Az elefántcsontparti születésű Heine elsősorban a cionizmust és Izrael fasiszta politikáját bíráló rajzokat készített. A La Libre Belgique című brüsszeli napilap állandó munkatársa politikai karikatúrái nemzetközi versenyeken számos díjakat ért el. Egyik rajzát az izraeli-libanoni háború elleni európai civil kampány plakátjaként is felhasználták. Az arab világban egyik legismertebb és legnépszerűbb rajzművész. Ugye látunk, kezdjük átépni a műsoridő korlátját már megint, és ilyenkor egyre nehezebben olvasva, de azt én remélem érthető volt. Tehát ez történt. Wikipedia cenzúra. Erről csak annyit, hogy ugye azt mondták, hogy személye nem jelentős, nincs bizonyíték a valódi ismertségére, szerintem egy érv, illetve az, hogy a láthatóan szócikket önmaga írt a saját magáról. Nem tudjuk, hogy ez igaz-e, de tudni kell, hogy a Wikipédiában ez nem ok a szócik törlésére. Van benne egy ilyen irányelv, hogy ne írjunk önmagunkról szócikket, de elméletileg lehet. De ő írta a szócikket. Na most természetesen létezik egy ilyen indoklása a törlésnek, hogy nem jelentős személye jelenthet róla a szócikket, stb. Csak ez arra van kitalálva, hogy van például egy MB17-es csapat, Szecsői Solyba, stb. Ennek a kapusa ír magára egy szócikket, na most ez írás szinte olyan szinte nem jelentős, hogy ez hihetetlen. Tehát ilyeneket ki kell rostálni a Wikipédiáról. Viszont sajnos ugyanúgy ráhúzható ez a törlés indoklás az ilyesmikre is. Bármilyen. Például az a jelenlegi oldal. És azért tegyük hozzá, hogy ki volt ez, aki törölte ezt a szócikket. Tehát még egyszer mondom, hogy európai, sőt világszinten elismert. A szócik nincs törölve egyébként, jelenleg a Wikipédia szabályai szerint szavazás alatt van, hogy töröljék-e. Majd arról beszélek. Azóta szavazásra tették, mert óriási volt a fölháborodás. Alapból törölték, aztán most visszatérték. Ilyet nem lehet. Akkor az a Jimbo Wales, a Wikipédia alapítója, nem tudom, hogy ez mit szólhatott, mert ez teljesen idegen. Azért szavazzuk már meg. De vele, hogy is volt ezzel a cionista ürgével? Kirakta a vizualizációt, támogatott a cionista. Kármelyer egyébként mondja a nevét. Megnéztem az illető adatlapját, ez egy dán illető. Dán zsidó, igen. Akár. Tehát a Magyarországban rajzolták a Mohamed karikatúrákat? Ez csak kérdezem. Igen? Nem. Tehát megnéztem ennek az adatlapját, és van a Wikipédián a felhasználók adatlapja ilyen dolog, hogy userbox, most aki tudja mi ez, az tudja. Carl Meyernek az oké, hogy kirakja, hogy Windows Vista használ, széles sávon, rövidlátó, gyógyszerész, ott van, hogy cionista, ott van, hogy advanced gamer, tehát ennél azt hiszem... Játékbuzi, ugye bele van fordulva a monitorban. Játékbuzi, és ki van tiltva Szaúd-Arábiából. Ugyanakkor valott kapott egy ilyen balance start, úgynevezett balance start, ez egy jelvény, díj tüntetés, igen. Nagyon aktív Wikipedia. Lényeg az, hát egy más felhasználók adhatják ezt a... Tehát konkrétan az iszlám szócik igazságtartalmának növelésért kapott egy ilyet. Tehát most úgy, hogy ki van téve így a cionista meg hogy ki van tiltva a Szaúd-Arábiából, hát most nem tudom, lássunk ebbe is összeesküvést? Vagy mit csináljuk ezzel? Tanulhatna a magyar Wikipédia közösség egyébként ettől az úriembertől, Carl Meyertől, aki egyébként az izraeli zászlót csak úgy szerepelhetni, hogy szeretne eljutni oda, még nem járt. Valószínűleg egy ilyen számítógébe gyógyult dagadt senki házi, aki az anyja mellett ott nyomja a gépet, és közül óriási cionista zsidó. A szavazás egyébként most jelenleg úgy áll, hogy törölni fogják a szócikket, egyetlen egy ember mondta, hogy tartsák meg, és olyan emberek mondják, hogy mondjuk vessük el, mint például egy névtelen felhasználó, névtelenek nem igazán szoktak szavazni, de elméletileg lehet, aki például azt mondta, hogy hát miért tartanám meg ezt a szócikket, hiszen erre a névre, hogy Ben Heine a Google 26 oldalt talál, mire így írtak neki, hogy de barátom, erre 17.300 oldalt talál a válasz, hát nagy részét a blogja olvasói miatt. Ez azért érdekes, mert hogy ugye ezen oldalak többsége, illetve ugye az volt itt az érv, hogy hát azért nem kellett beletenni, mert ezen oldalak többsége nem róla szól, hanem csak a karikatúráiról, amelyekre egyébként van is egy cím, linkrövidítőt használtam, href.hu, href.hu per x per 3 i 1 w. Ha ezt beírjátok, akkor meg lehet nézni, amíg nem törli a Wikipédia néhány érdekes. Miközben arról beszélünk, hogy cenzúráznak a Mr. által programozott linkrövidítőt. Ez a Kiskó Attila nevű zsidó által használt linkrövidítő, vagy hát ő készítette, de hát én nem gyűlölködöm, ez egy jó szolgáltatás. Nem ő volt az, aki lecenzúrázta a blogodat? De ő volt. Meg a pedofil kommandót is lecenzúrázta? A pedofil kommandót nem, én nem tudok a pedofil kommandóról túl sokat. Nem, vagy a Blogspot nevű szerven. Kapcsolatban, ők voltak azok, akik mindenféle cseteken felderítették, hogy kik azok, akik így webkamerán 12 éves gyerekekre vadásztak a cseteken, és mutatják nekik. Jó, a Blogspoton megy tovább a pedofil kommandó oldal, a pedofilkommandó.blogspot.com, ezt csak véletlenül tudom. Érdekes, hát a magyar wikipédistákról ne is beszéljünk, ugyanez megy itt nálunk, és zsidók például a Varga Réka nevű magát Székelynek való a román barátságot támogató senkiházi kihúzogatóan dolgokat. Most például az én holokauszt revizionizmus című cikkemet, amit a holokauszt tagadásból alakítottam ki és kipótoltam, visszamozgatják holokauszt tagadásra, mert hogy az a hivatalos álláspont. Tehát elmagyaráztam, hogy nem, ezt holokauszt revizionizmusnak hívjuk mi, akikről szól erre. De nem, mert a holokauszt tagadás jobb. Menjünk tovább, van, akik vicces hírek is. Gyors egymás utánban 7-szer szarta le egy galamb Kóka Jánost egyetlen díszvacsora során, melyet kínai vendéglátói rendeztek a magyar kormányküldöttség számára egy pekingi étterem belső udvarán. A pimasz madár annak ellenére ért el ilyen magas találati arányt, hogy a magyar miniszter többször is átültették, ráadásul Kóka barátnőjét, Kamillát is eltalálta. Várjál, nem úgy volt, azt hiszem 99-ben, amikor bombázták az amerikaiak Belgrádot, akkor a kínaiak pont elkaptak egy bombát, ami befulladt, és pont a kínai követség kertjébe esett. Az amerikaiak meg sírtak, hogy úristen, azt ne lopják el, mert az a legmodernebb lézerirányítású bombatechnikájuk. Kínaiak mondták, hogy nem, ez nekünk kell, majd csinálunk sok olcsó. Ezek szerint egy kicsit fejlesztettek is rajta. És így elképzelem, hogy így ül így a csincsing így kína furgonba, és így irányítja a kis joystickra, hogy ne, ott van, ötödik találat, tehát van. És így kergeti a kókát a galamb. Kéne ilyen játék, valaki írja már meg. Vagy esetleg egy ilyen galamb? Október, rendelni kéne egy olyan 10 000 darabot október 23-ára. Aki elvigyek a téglát, ugye? A téglát, vagy valami mással megtölteni. Tehát nekem mindegy. Szóval valamit, ami átmarja a rendőrt. De erről miért nem? Erről volt szerintem a magyar médiában? Miért nincsenek egy biztos hírek? Ez teljesen jó hír. De most a Kókát így át is ültetgették többször. Tehát ő, a madár az jött, és újra lesz. Szimpatikus volt. Hát most 7-szer, tehát 7-szer, tehát nem semmi. A 7 az egy szakrális szám. Igen, igen. Az fontos. Egyébként egyedül az Indexnek a Fufajkás túrú rovata foglalkozott ezzel, meg most jó pofa. Is onnan vett. Az Origón is láttam egyébként. Hát ennyit érdemel ez az ember, úgyhogy mindegy. Igen, szarják le minden többször, ennyit tudok mondani. Elfogadta a parlament a vagyontörvényt. A Fidesz és a KDNP kérésére a kórháztörvény után a vagyontörvényről is név szerint szavazott az országgyűlés. A parlament előtt a feldühödött tüntetők megdobálták a szocialista képviselőket és köpködtek feléjük. A szavazáson végül a jelenlevő kormánypárti képviselők támogatásával 190 igen és 156 nem voks született. Társaim, az eredmények bizonyítják, hogy a párt és a kormány reális, megvalósítható és helyes gazdaságpolitikát visz. Újabb fejlődés feltételeit akarjuk megteremteni az egész ország. Hát valami ilyesmiről volt szó a parlamentben. Szabó Zoltán volt az az MSZP-s képviselő, akit láthattunk a televízióban, hogy visszaszólt a tüntetőknek, hergelte őket. Bemutatott nekik. Én azt hittem, hogy legalább egy kicsit tartanak ettől a dologtól. Gyurcsány is beszólt egyébként, tehát így kiment, így a tévészékházból jött ki, ott anyáztak beült, és így megállt, és ilyen flegmán oda vetette, hogy hát csak nem a konzervatív békés többség, vagy valami ilyesmit mondok. Jó, csak úgy kérdeztem, nem fontos. Hát ez a probléma, hogy azért mernek beszólni, meg bemutatni, és azért nem tartanak szerintem ezektől a dolgoktól a politikusok, ez a baloldaliak. Mert ugye azt mondta a Gyurcsány, hogy majd megunják, és haza mennek, és sajnos ez is lett. És hogyha látja, hogy ez lett, akkor haza megy, nincs potenciál ezekben a tüntetésekben, nincs benne erő, dinamika. Mert hogyha egyszer eldöntjük, hogy ott leszünk, és változtatunk, akkor ott kell maradni, és mikor 8 fok alá megy a hőmérséklet, akkor se kell haza menni. Könyörgöm, vegyünk olyan galambokat. Igen, nem. És jelen lenne, hogy ezer galamb beteríti a kocsiját, és akkor ugasson egy atrocitás érte. Úristen. Tényleg azzal van a baj, hogy máshol, ugye a demokrácia nevű játék lényege, hogyha kimennek az emberek és azt mondják, hogy nekünk szar, akkor legalábbis úgy csinálok, mintha foglalkoznék velük, vagy segítek. Nálunk kimennek az emberek, azt mondják, hogy szar, mit mond a kormányfő, majd hazamennek. De az a baj, hogy haza is mennek. Ne menjenek haza. A foglalkozunk egy kicsit a törvénnyel is, mert idáig csak annyi jön le az átlag usernek, hogy kimentek ezek a hülye árpácsálósok, és megdobáltak valami képviselőket, akik a munkájukat végezték. Szegények. Hát elég hülye az a user. Na de hogy mit ezek? Tehát csak ennyit beszélnek, hogy hát vagyontörvény. Miről szól az a vagyontörvény, és ha utána nézel a hírekbe, akkor hát összevonták a nemzeti pénzalap, a földalapot az APV-vel, az állami privatizációs és vagyonkezelés. Hát mondjuk ez is már egy elég érdekes dolog, ugye a földalap az az állami tulajdonban levő termőföldeket gondozta és azoknak a kereskedelmét irányította, az APV pedig ugyanezt tette a másféle ingatlanokkal és ingó vagyonokkal. Tehát minden más valami nem föld. Ezt most összevonták, hát most igazából ezt még el lehet fogadni valahol, mert jó, szóval így nem azt nem szoroz, ha csak ennyi lenne. De nem ennyi van, ugyanis közben egy csomó mindent liberalizálnak, meg felszabadítanak, és az összes állami céget szinte eladták. Körülbelül 40 cég maradt az állam kezében, mert ugye ez így gazdaságosabb, meg kisebb izé, meg minden. És mennyi ez volt? Ez egy tolvajtörvénynek. Mennyi volt? Hát most melyik évben mennyi volt? Hát az előző években nyilvánvalóan, hogy hát most már 100 alatt volt most is. Tehát tényleg, amikor legutóbb, amikor eladogatták őket, azt mondták, hogy nagyon most már nem adunk el többet, mert már tényleg ez már nagyon gáz, hogy ilyen kevés van. Kon nélkül megszavazták, hogy oké, adjuk el a maradékot is. De ilyen autópályakezelőket, szerencsejáték RT-t, meg jó hosszú. Szerencsejáték RT-t, biztos veszteséges volt. Most kurvára veszteséges. Na igen, az volt az egyetlen, amelyik egyébként állami cégként milliárdos bevételeket biztosan produkált mindig. Volt egy összefoglalás belőle, egészen pontosan, valami nem tudom hány száz milliárd befektetéssel, évente termett 1 milliárd. Na, és ez hogy az volt. Kevés. De nem. De basszus, az egy állami munkahelyeket teremtő, állandó, ráadásul stratégiai üzleták, hogyha lehet ezt mondani, mert ez egy állandó bevétel az állam. Meg azért azt ne felejtsük, hogy a szerencsejátékot nem lehet kiadni a kezedből, mert nagyon komoly mentálhigiénés problémákat okozhat. Úgy van. Nem véletlenül van az, hogy több országban vannak, például Amerikából már nem lehet, a bankoknak meg van tiltva, hogy online póker átutaljanak pénzt. Nem szabad az embereknek, mert kattannak, tudni kell, hogy például a szerencsejátékbetegek, ha 5 évre abba hagyják a 10-re nagy nehezen, ha újra kezdik, ugyanonnan folytatják. Durvább, mint a kábítószerfüggés. Keményebb. A szerencsejáték egy dolog, most egy apró kis nüanszot kiragadtunk, tehát mondjuk az máshol az autópálya kezelést mérte kiadni az állam kezéből, lényegtelen, ezt valakik megveszik, valakik majd jó pénzért majd úgy csinálják, ahogy. Tehát azt mondjuk leszögezhetjük, amely eladták például az elektromos, a villamos műveket, az elektromos műveket, ezt mutatod, de... Hát kezd megvalósulni, hogy vendégek leszünk a saját igen, és ilyen német hangzású úriemberek az új tulajdonosok, akik egyébként így nem németek. Ki az, aki azt hiszi, hogy magyarok vették meg? Hát hol van magyar, igazán magyar ember? Kínai. Ide jön majd a 100 000 kínai és az... Kínai? Hogy ne? Ázsia, most szerintem nem kínai. És az igazán durva az, hogy a Fidesz az így össze-vissza jártott a közbapófáját, ők az ellenzék. Sokatszor válik már el a szarom állítóra, ugye a Kruciékon írták. Mit csinált a Fidesz? Bement és szavazott. Na most, ha ők nem mennek be szavazni, akkor nem határozott képes a parlament. Nem az lett volna, hogy ez szavazott, az nem szavazott, és jaj, hát sajnos átment, pedig mi mindent megpróbáltunk, a paszt próbáltak meg mindent. Köszönöm, hogy kevesebben van. Úgy csináltak. Persze, úgy csináltak, mintha pont annyian szavaztak, hogy éppen csak egy-két szavazat hiányozzon. Meg is tudom mondani neked, mert valahogy föl van írva, vagy nincs föl írva, mindegy, tehát ilyen néhány szavazat volt a különbség, az igen és a nem között. De basszus, ha nem megy be a Fidesz, akkor nem szavazzák meg. Jó. És tudod, mit csináltak ezután? Kijött a Révész Máriusz, akit ugye jó fejbe lőttek 23-án, sajnos nem ólommal, most már azt kell mondanom, kiment, és így beszólt a tüntetőknek, hogy azért tartott az ország ahol, mert ti nem tudtok viselkedni. Jézusom. És ilyet beszólt, akik ott tüntettek. És őt is meglőtték, szóval ő igen, volt a nagy mártírja. Tudom, miért mit tesztek? Megint a nővéremben visszatérve, a 90-es évek elején dolgozott egy ilyen bárba. Hát ez egy eléggé ilyen maffia hely volt, mondjuk olyan kiszolgáló pincér lány volt, és hát oda járogattak be ilyen mindenféle kétes alakok. Járt oda egy ilyen játékautomata függő, ilyen szerencsétlen, ilyen makos cipős, ilyen fehér huligán. Hát egy ilyen simulékony kis patkány volt egyébként, mindenkivel jó pofizott, minden. Törzsvendég volt. És akkor már egy tudott volt, hogy ez valami nagyobb balhéba keveredett egy cigány bandával, akiknek tartozik sok pénzzel. Na, következő történt, egyik nap ül az a patkány, ugye az játékgépnél, egyszerűen csak elkezdenek jönni le a cigányok. Oda mentek az ürgéhez, az ürgéhez meglátta őket, akkor már mindjárt kezdte levenni a karjáról a fuxot, karórát, minden így lerakta egy a pultra a nővéremnek, hogy ilyen ragmál egy kicsit. Mire odaértek a cigányok így a bár közepére, ahol ő ült, kirúgták alól a széket, mindjárt levetette magát a földre, azért kezét a fejére, minden is üvöltött, mint akit nyúznak. Rúgtak bele egyet-kettőt a cigányok, de nem kapott komoly verést, csak eljátszottam, mint hogyha ő most itt nagyon fájna neki. Közölték vele, hogy jó van a közösz, most megkaptad, stb. Cigányok elmentek. Ürge fölkelt, leporolta magát, visszarakta a fuxot és vigyorgott tovább. És másnap ott bratyizott azokkal, akik megverték őt, ahol, mert ugye az ő köre ide tartozott. De hát ez itt eszembe a Révész Máriuszról. Így most. Igen. Hát pont ezt akartam mondani, hogy elég kevéssé hihető, hogy ő valós meggyőződésből volt ott, ahol volt októberben. Hát éppen arra keveredett, maradjunk inkább annyiban. Hát, vagy arra keveredett. Nem hiszem, hogy tervezte, hogy fejbelője pont őt, de így alakul. Jó, hát nyilván azt nem tervezte. De lehet, hogy mondták neki, hogy... Hát azt hiszem, hogy ennyi mára. Még annyit elmondhatunk, hogy új videó jelent meg az interneten, a Best of Gyurcsány nevű videó folytatása, bestofgyurcsány.hu oldalon meg lehet tekinteni. Ennek a zenéjét egy Gary Greyhound nevű srác, álnevű srác készítette. Mivel elég jól sikerült, ezért engedjétek meg nekünk, hogy ezzel búcsúzzunk. Ez egy 6 perc lesz, nem? Ez pedig az NSZP kampány dalának igen jó sikerült paródiája. Nagyon jó, igen. Köszönjük a figyelmet, ez volt a Bombagyár 5. adása. Szebb jövőt! Sziasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányunk el a mikrofon. Szebb jövőt! Magyarország, nekünk tetszik ez az ország, lehet menni. very next line. Feleségem, unalmas már én nekem, a pedofil törvény pontosítom, pipi húzra éhezem, igen. Igen, igen. Igen. Igen, igen. A kertére tudja, nem szokára életek, de túl találkozó, de sok meg gyakran eltévedek, úgy igen. Csorbás szemben az igazság, nem ezt várta Magyarország. Nekünk tetszik ez az ország, lehet menni felidítvás. Thank you.